Bombagyár. Pornográf verbálagresszió a nemzet jövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegőt, igyon kurva sok bort. És hallgassátok a Bombagyár munkatársait. Szebb jövőt, ez a Bombagyár közösségi blográdió 80. adása. Itt van Kesi Gomu. Sziasztok. Neo. Üdv. Dragon. Adj Isten. Tomcat. Sziasztok! Én Blogin vagyok, és itt van velünk a stúdióban Wolferin is. Jól mondtam? Jó. Jó. Ennyi történet. Ez az utolsó adásunk a nyári szünet előtt. Tessék kielvezni, ezután lesz egy DVD-nk is, ami rajta lesznek a legjobb, sőt, az szerintem az összes riportunk. A 40. és 80. adás közötti rádiók, és ezt meg lehet venni. Igen. Most fejeztem be egyébként egy filmnek a vágását, ami hamarosan kikerül, mármint a bombagyár.hu-ra, sőt, mire ezt hallgatjátok, talán már. Neo pedig zabál. Egy zabál eszem kultúrát. Egy póliasan, egy bólós doboz van előtte, és így nyomja rá a kemping sajtot, meg zabálja a papírból a vadászfelvágottat, és van egy ilyen kis bicska is. Sajtos felvágott, így van, és egy kis fűrés. Sajtos felvágott sajta. Neo, te felvágós vagy? Én nagyon. Mindenki nagyon messze ül a mikrofontól, hogy ne tudjátok túlságosan élvezni az adást, de ha közelebb ülnének, akkor sem lenne túl sok öröm benne. Kezdjük el a programajánlót. Néhány szórólap landolt itt nálunk, illetve egy plakát, és mindjárt egy néhány belépőjegy is a Virga Fesztiválra. A Virga Fesztivál július 30-án, 31-én és augusztus 1-én lesz a Ceglédi Gyógy és Strandfürdőn, részletek a www.virgafesztivál.hu-n. Mi az a Virga Fesztivál? Kérem szépen egy olyan, hogy is mondjam, amolyan Magyar Sziget Light, ugyanis a fellépőkből csak néhány nevet mondok, Suhancos, ez ugye Fankadeliék másik csapata, Vágtázó Csoda Szarvas, Dobogókő, Transzilmánia, de lesz például Péter Fibori and Love Band, Kerekes Blond, Dévai Nagy Kamilla, Botosánka, Live Act Folk Project, hát mindenféle ismert és ismeretlen zenekarok össze-vissza föllépnek, illetve előadások is lesznek, Grandpierre Attila, Kiszeli István, Hajnal Gyöngyi, Vukics Ferenc, és így tovább, Patrubány Miklós, csak hogy néhány ismertebb, Hegedűs Lórán, Szántai Lajos, ismertebb neveket emlegessek, ez lesz tehát július 30-31-én és augusztus 1-én. Még egy dolog, ami miatt ezt bemondjuk, van itt nálunk három darab belépőjegy, heti belépő, már amennyire három nap heti belépőnek nevezhető, bérletnek hívják a szervezők. Szóval három napos bérlet, amit szeretnénk nektek kiosztani, kedves hallgatók, és ezt azt fogja megkapni, aki a leggyorsabban írja meg nekünk a Bombagyár üzenő falán, ugye ott, ahol az van, hogy levél nekünk. Mit jelent az a szó, hogy virga? Tehát V-I-R-G-A, virgafesztivál.hu, ott nincs kiírva, nehogyan könnyen megfejtsétek. Aki elküldi nekünk, hogy mi ez a Virga Fesztivál, nyerhet jegyet. Na akkor én kérem az első jegyet, én tudom, hogy ez fából készülök, és aki ezt csinálja, az a virgács. Nem. Viszont azt gondolom, hogy akkor talán tudok segíteni abban, hogy hogy találjátok meg ezt a Ceglédi termál és strandfürdőt, ugyanis hogyha Budapestről a Cegléd-Szolnoki vasútvonalon elindultok Cegléd felé, akkor Cegléd előtt egyel egy bizonyos Budai út nevezetű megállóhelynél kell leszállni, és onnan körülbelül egy 800 méternyire ott van a strand, de az ott ki is van táblázva, viszonylag könnyű megközelíteni. Tehát nem kell bemenni Ceglédig a vonattal, hanem a Budai út nevű megállónál kell leszállni. Mi azt hiszem eleget tettünk szponzoraink kívánságainak. Két lábon járó GPS. Nem, ott lakik mellette. Kidobhatom végre ezt a szórólapot, és menjünk tovább a programajánlókkal. Szombaton tüntetés lesz 16 órától a Hazatérés templomában, istentisztelet, és utána a Szabadság téren 5 órától lehet tüntetni annak, aki szeretné, hogyha a Jobbik mellett viszonylag sok ember jelenne meg a televízióban. Ugyanekkor Sopronban és Pécsett is lesz tüntetés. Így van, ugyanazt csináljuk, amit a múlt héten, csak fűreülés nélkül. Most eddig legalábbis tudomásul vette a bejelentést a rendőrség, tehát nem olyan biztos, hogy szét fognak minket verni. Mi ott leszünk, megpróbáljuk elosztogatni azt a körülbelül 200 megmaradt terrorlufit, reméljük, hogy ezen a héten már nem számít garázdaságnak, és Neo valami szóviccet szeretne mondani. Nem szóviccet szeretnék mondani, érdekes módon szombaton mindenkit elvittek, aki Negyerúa volt. Ha jól tudom, akkor vasárnap ifjabb Hegedűs Lóránt az Isten tiszteletben, vagy az Isten tiszteleten gárda mellényben jelent ő meg, így szolidaritás jelejül, és nem vitték el a sündőrök, tehát valószínűleg pozitívabb lesz a hozzáállásuk most. Hát a templomba csak könnygázt szoktak befújni. Hát nem, most azt se fújtak be, érdekes módon. Lehet, hogy nem figyeltek. Meg szart szoktak még bedobálni oda az előterébe. Ó, hát ezek a meg el szoktuk őket kapni. Na hát, na hát. És mi történik velük? Mármint kikkel. Akik bedobálnak. Ő eljárás indul ellenük, mit tudom én mi ellen, vagy miért. Az életük ellen, leginkább. A gárda folytatja le, mert most lejtem, hogy mi az eljárás első lépése. Nem. Hát végigolvassuk nekik a Mein Kampfot, meg mit tudom én. Ha már az eljárásoknál tartunk, a napokban le kéne tisztogatnunk a hollán emléktáblát, mint valami ismeretlen büdös kommunista összekent vörös festékkel. Ez úgy fog kinézni, hogy fekete festékkel átfestjük a betűket, majd az egészet lecsiszoljuk habkővel, illetve hát ezt a szobrász srácok a Varga-kő Kft. Fogja intézni. Ezt ugye nyilván nem kézzel esünk neki. Akit szeretne segíteni, az majd figyelje a bombagyárat, meg ki fogjuk írni, hogy mikor és hogyan és milyen formában lehet jönni emléktáblánkat megtisztogatni. Aztán továbbiakban a rendőrségtől kértük, hogy kicsit jobban figyeljen oda, tehát fordítsanak arra esetleg egy térfigyelő kamerát. Eddig is voltak ugye a Lánchídon térfigyelő kamerák, de csak a végénél. Lehet, hogy most a közepére is fog kerülni emiatt. Na, egy felkérés erdélyi barátainktól, amiért nem itt a műsortervben csak annyival felírva, hogy támogassátok a pontsic.org-ot. Ez a pontsic.org, ez egy online petíció, arra irányul, hogy Székelyföld virtuális önállóságát kivívandó kapja meg a .sic TLD-t, top level domain, magyarul az erdélyi weboldalak .sic végződést kaphassanak, mert jelenleg ugyebár .ro, mint Románia néven találhatóak, sic az sziklórumra utal, ami latin neve Erdélyországnak. Tehát menjetek el a .sic.org-ra, tehát nem úgy, hogy .sic, hanem így leírva, hogy .sic.org, és írjátok oda a ti neveteket, hogy ti ezt szeretnétek, mert ettől annyira jó lesz, hogy... Segítsünk a macskásoknak, egy C-vel van írva. Igen. Augusztus 9-én Borszörcsökön, Veszprém megyében 13 órakor nemzeti oldalak találkozója lesz. 15 órakor a Független Magyar Gárda Mozgalom őrzők Veszprém megyei Géza Fejedelem Század csapatzászló szentelésére kerül sor. 16 órától 18 óráig Hunter SS koncert ingyenes a Park szabadtéri színpadján. Lehet, hogy valaki mondjuk fizetne is érte, de nem tudom. 18 órakor beszédek és demonstráció a Magyar Gárda mellett. 8 órától 10-ig fáklyás felvonulás és szimpátia tüntetés a Magyar Gárda és más feloszlatott hazafias szervezetek mellett. Nem tudom, mennyi van. Vér és becsület. Hát igen. Tehát az a más hazafias szervezetek, a Vér és becsület. A rendezvényen való részvételre minden hazafias szervezettől feltétlen számítunk. Jó. Eddigi részvevők Somló Védpaj Szövetség, Független Magyar Gárda Mozgalom őrzők Veszprém megye, Géza Fejedelem Század, szintén Független Magyar Gárda Mozgalom őrzők Győr-Sopron, Moson megye, Vasalber Zászlóalj. Hogy hosszabb legyen a lista, fölírták maguknak a Független Magyar Gárda Mozgalom őrzők Zala megye, Hunyadi Zászlóaljat is. Az őrzők szigorúan rövidővel. Igen, és hát úgy ennyi. A rendezvény a Somló Védpaj Szövetség rendezésében és szervezésében kerül megtartásra. Hát lehet, hogy én most rossz májú leszek. Már pedig az leszek a szombati esemény kapcsán. Mi a vérért tüntetnek most akkor a Gárda Mozgalom mellett, hogyha előtte így megírták, hogy hát borítékolható volt az Egyesület betiltása, és hogy ez okozza a mozgalom vesztét, és hogy mekkora rossz ez. Illetőleg, ha most ennyire kiállnak mellettünk, illetve hát a Magyar Gárda mellett az úgynevezett őrzők, akkor szombaton, ugye akik ott megjelentek, akkor ezt úgy miért nem tették meg, egy csomó ember odaült közénk, meg szimpátiájáról adott tanúbizonságot, és ugye a szombati nap végeztével az internet hemzsegett attól, hogy mennyire jók voltatok fiúk, meg tényleg így tovább, stb. Mindenki pozitívan értékelte az eseményt, egyetlen egy szervezet volt az, akinek nagyon nem tetszett ez a dolog, ez pedig a hát nem mondom, hogy gárda, hanem az őrzők voltak, illetőleg ugye most megjelent a honlapjukon egy ilyen hosszabb írás arról, hogy mekkora nagy birkasereg is ez a Magyar Gárda, akkor ha ez a vélemény tényleg, akkor mi a francnak akarjátok úgymond megvédeni? Nem mindegy, ez az én kis véleményem, lehetne egy kicsit, vagy eresztetném egy kicsit bővebb lére, de nem kívánok. Mondhatnál szóvicceket? Nem akarok szóviccet mondani, egyszerűen fölháborít ez a dolog, hogy egyik oldalon most hogy megnőtt a gárda népszerűsége, és hogy tényleg azoknak a gárdistáknak a, mondjuk így, hogy vére és verejtéke által, mert többen izzadtak és véreztek is, képzeljétek el. Tehát azoknak az árán most így megnőtt a gárdának a népszerűsége, és akkor ezzel hát én ezt visszaélésnek tartom, és egy nagyon álságos dolognak, hogy az egyik oldalon elmondjuk, hogy mekkora szar, a másik oldalon meg hát de azért tüntessünk mellette. De nem baj, jól esik a szimpátia mindenkitől, még tőlük is. Alapvetően a Dósa írta ezt, amit te mondtál, és én úgy látom, hogy itt mindenféle vidéki századaik és zászlójaik vonulnak föl. Tehát nem biztos, hogy a Dósa is, hogy mondjam. Nem biztos, hogy azonosulnak a Dósa véleményével, de hát ezt már ugye nekik kell tudniuk. Ez nem jelent meg egyelőre a honlapon, biztos tudnak ők is föltenni. Egyébként az említett úriember megjelent szombaton, és hát nagyon sokan úgy voltak, hogy engedjetek be, majd mi kiszabadítjuk a gárdistákat, mind a 25-en ki akartak minket szabadítani. Hát ez nem történt meg. De honnan akartak kiszabadítani? Hát mi ott ültünk bent, tudod, a Leák téren középen, és onnan akartak úgy kiszabadítani. Hát onnan ti nem akartatok meg kiszabadulni. Hát annyira nem követték az eseményeket. Egyébként teljesen... Tényleg, hogyha bocsáss meg, hogy szabadba vágok, csak tényleg a vérnyomásom fölment így ezt olvasva, a cikket olvasva is, de azt már annyira nem érdekel. De tényleg, hogyha ha ennyire... de kiállnak és demonstrálnak a gárda mellett, szombaton ugyan, nekik is van még mellényük. Miért nem vették föl? Na, erről ennyit. Igen, nekik is van mellényük, és nekem nem tudom, miért nem adnak. Ha már Hegedűs Lórinak is adnak, mondjuk azt ti adtatok. Na mindegy, tehát én tiszteletben tudom tartani annak a véleményét, aki azt mondja, hogy nem ez volt számára a gárda célja. Ő ugye, hogy mondjuk leüljön valahova és megveresse magát, mondjuk a saját vagy éppen a Jobbik érdekében. Ők ugye leváltak. Tehát ez eddig elfogadható. Akkor nyilvánvalóan a Független Magyar Gárda Mozgalom más utat szeretne járni, hát majd megnézzük, hogy ezt az utat ők milyen jól járják, és hogy valóban összefoganak-e, meg már lövöldöznek-e majd a srácok. Ilyen koncertet már szerveznek, ez biztos. Igen, ez a koncertszervezés, ez a szélső jobboldalnak, mármint az igazi szélső jobboldalnak a tipikus eszköze és az egyetlen eszköze. Tehát a CD-t adunk ki, matricázunk, szórólapozunk, egy weboldalt is csinálunk, és koncertet szervezünk. És nekem ez a legnagyobb problémám a szélső oldallal, hogy semmilyen valódi erős propaganda tevékenységet képtelen kifejteni, kb. 2000-es évek eleje óta, sőt korábban se nagyon, de akkor még legalább volt valamilyen szubkulturális jellege, most már igazából tényleg csak egy ilyen baráti társaságnak tűnik az egész, nagyon nehéz oda bekerülni, úgy, tehát nagyon, nagyon nehezen tudják megszólítani az embereket. Szomorú lennék egyébként, hogyha a Dósaféle őrzők lesüllyednének, vagy nem lesüllyednének, hanem elfogadnák azt a szerepet, ami egy ilyen szélsőjobboldali gittegyletté tenni őket, hogy ők csak ilyen dolgokat csinálnak. De nyilván majd fognak mást is. Ugye? Na jó. Biztos, nem tudom. De, néha olvasom a honlapjukat, de sok dolgot azon kívül, hogy mennyire szar a magyar gárda, már mindig, de még nem olvastam róla ott. Tehát, hogy tudom én, elmentek volna vért adni, vagy kerepesen csináltak volna ezt maga. Tehát mindegy, én több szót nem akarok vesztegetni rájuk. Ez, tehát szombaton, meg a szombatai eseményekkel kapcsolatos állásfoglalás után megvolt a véleményem. Itt most, hogy olvasom, hogy most ők a Magyar Gárda mozgalom mellett hú, de nagyon-nagyon kiállnak, hát. És más feloszlatott hazafia szervezetek mellett. Persze. Amelyet az egy mellett. Igen. De térjünk rá az olvasói levelekre. Az elsőt bizonyos Balogh Viktor írta. Én ezt inkább a rejtvény kategóriában olvasnám fel, hogyha lenne ilyen a rádióban. Próbáljuk megfejteni. Kedves hallgatóink, aki meg tudja fejteni, hogy Balogh Viktor mit akart üzenni. Nem is tudom, mit nyer. Valami ajándékot biztos kisorsolunk neki. Olvasd fel. Én tudom, hol van külföldön, ki állították a térre nagy baszos, de szép is jártam vele. Ez volt a levél. Aki ezt értelmezni tudta, az küldje el nekünk a megfejtést. Balogh Viktor is lehet az. Nem sok reményt fűzök hozzá. Jó, szegem van egy gyanúm egyébként, hogy elég sokan honfibútor vezérelve berúgnak, és nekünk olyankor írnak. Tehát van ilyen, hogy azt látom az üzenő dobozban, hogy éjfél és hajnali egy között ír vagy 20 levelet, amiben megmagyaráz az előzőeket, illetve azt, hogy az előzőekben hülyeséget írt, és tényleg megfigyelhető a berúgás és a józanodási fázis. És ő azt, hát a végén már van, hogy esedezik, és ez persze van is rá oka, hiszen a spamlistára kerül, és legszélesebben meggyilkolnánk ezt szarember. Milyen hölgyről beszéltünk itt múlt héten? Van egy következő levelünk is, ami egyébként teljesen józanul íródott, ennek ellenére elemzésre érdemes. Ez az az állapot, tehát ha valaki részegen ír, azt értjük. Amikor valaki ilyeneket ír, azt nem értjük. Próbáljuk megmagyarázni, na, olvasd fel. Balla János írta egyébként. Kedves Tomket, köszönöm, hogy még nem engedted meg, biztos haragszol rám, vagy mit tudom én, regisztráltként hozzászóljak a dolgokhoz. Mindegy, de azért köszi, mondanák mást is, de annyira nem szeretlek. Kedves Balla János, nem azért nem engedünk be, mert utálunk, vagy ilyesmi, hanem azért, mert nem minden nap nézzük végig a friss regisztráltakat, és ha még nem kaptad meg a válaszlevelet, ez egyébként szól mindenkinek, hogy szia, bejöhetsz, az azért van, mert szia, még nem jöhetsz be. Kis türelmet, nem kapkodunk, nem lóverseny. Egyébként is hihetetlen mennyiségben képesek emberek regisztrálni, vagy megpróbálni regisztrálni, viszont nem szeretnénk, ha első felháborodásból elkezdenétek a véleményeteket megosztani velünk, vagy a kommentelőkkel. Buszán azért, mert a véleményetek nem érdekel senkit. Így hagyunk egy-két hetet várakozási időt, hogy lenyugodjatok, és aki még utána is hozzá szeretne szólni, azt már talán elolvassuk. Ezért van az, hogy körülbelül 6500 valamennyi regisztráltunk van, de ebből talán egy 100-120 kommentálnak. Nem mindenki bírja kivárni. De ennek köszönhetően a kommentálásban természetesen csak olyan vélemények hangoznak el, ami nekünk jó. És még azt is cenzúrázzuk. Megy tovább a levél. A lényeg, ma első kézből hallottam azt a hírt, amit simán média zárlat alá helyeztek. Több száz kézi fegyvert foglaltak le Budapesten. A fegyvereket a magyar gárda, illetve szélső jobboldaliakkal szimpatizáló egyéneknél találták meg. A rejtek helyek sejtszerűen egymástól függetlenül voltak megalkotva. A Hír TV közölni óhajtotta a dolgot, de rejtélyes okokból kifolyólag mégsem tette meg. A rendőrség nagy erőkkel nyomoz. Kedves Balla János, el kell, hogy keserítsenek. A Hír TV nem akart ilyet közölni, és ezt csak nem csak ex-has mondom, hanem bár leveled ránézésből, na, nem tudok beszélni, látjátok, 80 adást végignyomtunk, már csomó van a nyelvemet. Tehát leveledből ránézésre megállapítottam, hogy hülyeségeket hordasz össze, de azért fölhívtam a kedvedért Losanci Katát az adás előtt egy fél órával, aki nagyon jót kacagott ezen a feltételezésen, semmilyen fegyvereket nem foglaltak le se a magyar gárdától, se mástól, de ha így lett volna, hidd el, hogy nem lenne hírzárlat, hanem még Tel Avivba is ezen hisztériáznának. Meg még egy dolog, hát te ne hidd azt, hogy te tudsz bármit is, hiszen ez nem igaz. Nagyjából semmit se tudsz, és az, hogy a te barátod mond valamit a kocsmában, vagy éppen otthon, így még ketten egymásnak képesek vagytok mondatokat átadni, de már barátotok nem maradt, ez pont azért van, mert nem vagytok normálisak, és hát ez nem probléma, csak magatoknak ezt meg lehet tartani egyébként. Tehát a hülyeségekre én nem vagyok kíváncsi. Nekem annak idején egy barátom elmesélte, hogy amikor vizet szerelt a Gellért hegyben, akkor megnyomott egy gombot, és a szabadság szobor így elfordult, és kijött alóla egy rakéta. Tehát ez, így vannak dolgok. Egyébként a sokat meséled, lesz olyan, aki ezt látta. De ebben az a jó, hogy ő magát, tehát ő ezt bemesélte magának. Igen. Ugye ez az ember meg tehát ez az ember meg biztos forrásból hallotta. Tehát ez még rosszabb. Hadd osszak meg valamit a kedves hallgatókkal. Tehát ugye most Dragon rövid sztoriján, ami hála Istennek nem volt bevezetője. Mindenki röhög meg mosolyog, Kesi Gumó meg csak így ül, farccal, mint ahogy 4000 ilyet hallott volna, és szerintem vagy 5-öt is hallott. Ennél sokkal többet hallottam volna. Tehát ez már ilyen megszokott dolog. Azért gondoljatok bele, a kormányzat mit dolgozhat azon, hogy egy ennél sokkal kisebb, aprócska szart össze tudja hozni a magyar gárda, meg az összes olyan radikális, meg nemzeti érzelmi, vagy akármilyen csoportosulással szemben, aki tőlük veszélyeztetve érzik a hatalmukat, akkor pont egy ilyet ne vernének nagy dobra, szóval... Nem, hát ez az a teljes ideológiai fejetlenség egyébként, a levél folytatódik is, ez ki is derül majd. Tehát, hogy lehet a sejtszerűen megalkotni a rejteket? Ezeken is gondolkozom, tehát a rejtekek megalkotása volt sejtszerűen. Mondom, ilyen hatszögletű lyukakat vájtak a földbe. És zümbögtek a tetején. Igen. A fegyvereket elvitték a mélyikbe. Terrorista csoportokról van szó, akik sejtes felépítés de mindent szerveződésben vannak, és ezért a kis pici terrorista csoportocskáknál találhatták. De ugye a Magyar Gárda ez egy kis szervezet. Ez egy kis, vagy egy kis terrorszervezet. Az volt az egyik sejtő. Mert csinálok egy terrorszervezetet, annak így egy nevet adok, meg így egy egyesületet jegyzek be. Sőt, egyenruhát is. Ez a jó terrorszervezet, senki nem számít rá. No, levél. Ez lett volna, ami szerintem marha fontos volt. Szerintünk kurvára lett. A másik a régen megérett véleményem, ugye? Indul a, tehát ez a mondat, ez csúcs. Indul a mandula. Na, tehát a másik a régen megérett véleményem. Jók vagytok, legtöbbször piszkosul odatoljátok a dolgokat. Alapvetően nem vagyunk jók. Tényleg remekeltek, de olykor annyira lyukat rúgtok, ami már durva. Ez is igaz. Vegyetek vissza a paraszt, mindenki meg ki nem szalja le őket. Pont. Mondat vége. Mert sokan vannak, tudom, de nem mindenki az. Mert amikor már a közönséget kezditek el lenézni, az már nagyon durva. Mármint rátok nézve. Tehát ránk nézve durva. Hát, rájöttem, ezt nem Balla János írta, hanem Gala és Miklós. Komolyan. Fúj, de lila a kezed, Neó. Rendőrök tömletették. De aki szívtek. Lazán szívtek. Az újja bent. Két rendőr új nyom, így a felkarján. Most már körülbelül a hamburgernyire kiszélesedve ott figyel. Fáj. A fekete lila, meg csuklója, meg úgy néz ki, mint valami elrontott. Minek hívják ezeket a... Marionettbábú? De, hogy ez az őrület, tudod, ilyen hülye hajuk van, meg izé... Ja, emu! Imó, nem már szín, már annak... Elrontotta azt, amit kellene neki csinálni sikeresen. Igen, tehát még fölvágni az erejedet is hülye vagy. Nem kaptad parancsba, nem tudod megcsinálni. Neked még a rendőrök se tudták fölvágni az erejedet. Olyan béna vagy. Kiválni. Nem tudták levenni róla a gyorsbűt. Miért szorongattak meg ennyire a rendőrök? Nem tudom, nem akartam fölkelni magamtól. Mert még akkor is azt kérdeztük tőlük, hogy ti szeretitek a sport szeretet? Nem, az volt a baj, hogy vona leült közénk, és én meg vonakodtam fölállni ezután. Ja, Istenem, adjuk ezt és a... És ettől lettek elvonási tüneteid. Jó, akkor... Így van. Ezek nem elvonási tünetek, ezek megfogási tünetek. És amikor vitték el, akkor énekeltétek, hogy indul a vona, indul a vona? Nem. De több rendőrnél láttam, ilyen kiemelő filcet. Folytassuk a levelet, és a húzavonát hagyjuk abba. Egyáltalán nem vicces. Na, tehát mert amikor már közönséget kezditek el lenézni, az már nagyon durva, már mint rátok nézve. Ne legyetek zsidó. Köszönjük. 79. adás. Nem tudtam végighallgatni, mert átestek a ló túloldalára. Nem is lehetünk zsidók, nem hagyják. Én ahogy elnézem, itt az egész csapat inkább a mikrofonra szokott csak lenézni. A szabadkőműves videós dolognál pedig nem értettem, miért nem volt egy tartalékember, aki sima látogatóként megy be egy kamerás fényképező géppel. Azért nem. Drága Balla János, mert nincs egy kibaszott stúdiónk, amiben 30 ember dolgozik 40 kamerával. És akkor nem érti, hogy miért nézzük le egyes hallgatóinkat. Azért bazd meg, mert hülyé. Tehát aki nem hülye, azt nyilván nem nézzük le. De hát aki az, hát tényleg mit képzel magáról, hogy össze, tehát hétvégén mi 20-an gyűlünk össze, és elmegyünk leforgatni valamit azért, hogy ő utána megmondhassa, hogy az jó-e. Egyébként jellemző ránk, hogy olyankor mindig, csak azért, hogy az inkognitónkat megőrizzük, bombagyáros pólóban vagyunk, aminek a hátuljára még az is rá van írva, hogy a Bombagyár TV-stáb emberei vagyunk. Mert hogy mi is egyszerűen rejtőzünk. Lehet sejteni, hogy mi vagyunk. Egyszer megpróbáltunk beépülni a metró lépcsőbe is, de az se sikerült. Kiszedtek az őrök. Na, tehát egyébként egy laza kis riporthoz három ember kell legalább, egy egész nap, és utána a vágás az még három nap, és akkor ez volt egy 10 perces film. Ezért lehet, hogy például nem volt kedve senkinek így. És ez még csak a humán erőforrás felsorolásról. Igen. Drága dolog a tévézés, kérem szépen. Igen, ezért is fogjuk abba hagyni, és nem olyan szívesen mennénk Soprontól kezdve mindenhova az országba, és a kakis dolgokat szépen előhoznánk, amiket mindig... Az a kakikot nagyon szeretjük. Így van. Azt a Neó leginkább. De egyszerűen sajnos se magánhelikopterünk nincs, se repülőgép. Erre reagált a következő oldalon. Na, nem engedtek be, de azért volt, aki bent volt a megbízásunkból, mert azt írja, hogy ezt mondhattuk volna. Megy tovább a levél. Lett volna, aki felveszi, és aki kérdez is. Ugye lett volna. Ennyire röviden. Utóirat. Kevesebbet kéregessetek, mert nem vagyunk mi zsidók. Kinek van itt annyi pénze? Ez még mindig ugyanannak a... Ez ugyanaz az... Miért láttál valami, nem tudom, megkérdez az értelem? Elvesztettem a fonalat. Ő már az első udal után eladta a műsortervet. Én úgy kb. Hogy az első bekezdés után azt gondoltam, hogy ez már egy másik. másik ufona utad át, akkor ezek szerint nem. Nem. Rájött, hogy Balla János Isten, amit Szeptimus írja alá. Na, még van az utóiratban azért. Ja, még egy szösszenet, ma egy fiatal lány panaszolta. A buszon, amikor a táskában turkált a csörgő mobilja után, a kezében tartott pénztárcát egy kis cigány purdé kikapta, és leugrott vele a becsukódó ajtónál. A lány csak utána tudod kiabálni, pénz nincs benne. De a füstös fülű nem hallotta meg, csak elfutott, mint egy etióp. Csak futott, mint egy etióp. Azért megnéztem volna az arcát a pénztárnál, amikor fizetni akar belőle egy fagyit. Köszönjük. De azért ez a levél azért egy ilyen társadalmi dolgokra érzékeny emberről. De nincs gond egyébként azzal, hogy ő társadalmi dolgokra érzékeny, csak miért nekünk írja meg? Igen, szóval nyilván egyébként nem csak ilyen leveleket kapunk, vannak normális gyárlakók, bár ebben kezdek kételkedni, de azért egy-kettő még létezik. Csak azért ezeket válogatjuk be, mert jó rajtukra jönni. Igen. Kaptunk ezért egy fontos felhívást. M-Ranger írta, remélem így kell ejteni a nevét. Figyelem! Felhívom mindenki figyelmét, aki szokott Budapesten a 13. kerületben a Lehel tér környékén és Újlipótvárosban sötétbe járni, hogy fokozottan vigyázzon, ne hordjon láthatóan értékes ruhát vagy eszközöket, és ne hallgasson zenét fülbedugva. Az elmúlt egy évben három ismerősömet is lecsapták hátulról ájútra, és fosztották ki a Lehel tér és a Csanádi Hegedűs Gyula Panónia utca környékén. A tettes a feltételezések szerint egy bizonyos Váradi Joci, büszkén meséli, hogy a Váradi Roma kafét szervező családtagja ő is, de ez vagy igaz vagy nem, lehet, hogy csak felvágás, aki olasz, egyesek szerint Torma nevű haverjával előszeretettel rabol pénzt, mobiltelefonokat, stb. A környéken lakó dolgozó vagy csak átjáró emberektől. Amíg nem tisztul a környék, legyetek körültekintőek, M-Ranger. Jó. Akkor mindenki a lehet. Arra felé vigyázzon. Kedves hallgatói, 80. rádió műsorunk első blokkját hallottátok. Találtam egy zenét, amit mintha a gárdistáktól írtak volna, és ezt most meg fogjátok kapni. továbbra sem hajlandó elárulni a rendőrség, hogy kitől kapott parancsot a szombati békés Magyar Gárda melletti demonstráció feloszlatására. Amikor a Hírtelevízió a parancsot kiadó személyét firtatta, Budapest rendőrfőkapitánya azzal tagadta meg a választ, hogy ők már mindent elmondtak ezzel kapcsolatban, amit gondolnak. Korábban a rendőrség azt állította, hogy az országos rendőrfőkapitány rendelte el a gárdista egyenruhát viselők előállítását, ám a hírek szerint Bence József nem dolgozott a hétvégén, sőt, még a fővárosban sem volt. Hivatták, még nem találták fel a mobiltelefon. Hát ez teljesen mindegy. Volt egy nagyon furcsa utasítás. Azóta annyit változott a helyzet, hogy visszavonták azt a belső utasítást, miszerint a gárdista egyenruha viselése félelemkeltő és garázdaság. Ez úgy látszik csak egy pár napig volt érvényben. Arról nincs információnk, hogy a fekete lufikat továbbra is tiltja-e törvény, vagy sem. Mindenesetre szombaton azért viszünk egy párat. És egy másik, Draskovics bejelentette, ezért is mai hír, hogy azért kellett feloszlatni a tüntetést, mert a résztvevői terroristákat pártoltak. Ó, hát de Draskovics az nyilatkozta, Draskovics nyilatkozta azt is a Magyar Gárda egyenruháról, hogy az egyértelmű, hogy az nem is kétséges, hogy az nem garázdaság, mert nem vezette le, ugyancsak ugye azt mondta, hogy már pedig az garázdaság. Tehát akkor most mindenki rakja össze a mozaikot, ki mondott mit, mert össze-vissza beszélnek. Kihívóan közösségellenes és erőszakos. Ezzel kapcsolatban csak, hogy a sünök mennyire okosak. Péntek estére Veszprémbe bejelentettek egy tüntetést az ottani jobbikosok, ugye a gárda mellett, és a tegnap este hívott fel az ottani ismerősöm, és elmesélte, hogy hogyan zajlott az egyeztetés, és olyan feltételeket diktált a rendőrség, hogy ez valami nonsense. Tehát nem lehet, kapaszkodjatok, gárda jellegű tevékenységet folytatni. Bért adni? Mit tudom én. Ki állapítja meg, hogy mi az, hogy gárda jellegű, ezt mi írja le? Így írták le, hogy nem lehet gárda jellegű. Hát például homokzsákot hordani az árvízkot? Nem lehet gárda jellegű tevékenység. Most ezt mindenki a fantáziára bízom. Nem lehet félelem, hogyan? Nem lehet gárda jellegű ruházatot fölvenni. Miért nem mentetek mesztelenül? Hogyha, várjál, a csúcs, ha a rendezvény valakiben félelmet kelt, azonnal feloszlatják. Valaki. És ez jegyzőkönyvben van. Javasoltam, hogy hivatali visszaélés büntette miatt tegyenek fel jelentést a helyi rendőrkapitány ellen, aki ilyeneket kiadott. Tehát még megszabtak pár feltételt, de azokat nem jegyeztem meg. Lehet, hogy a sajtó is le fogja ezt hozni, de valami hihetetlen. Illetőleg még ugye a szombaton úgy kezdődött az egész, hogy délután volt egy toborzó Budaörsön, volt egy toborzó Budaörsön, ahonnan az egyik gárdistát előállították. Állítólag azért, mert bevetési kesztyű volt rajta. Ezt cáfolom, mert ilyen újatlan. Ez a Hír TV-nek az egyik, igen, kamerája előtt történt. Szakaszparancsnokomat vitték be egész pontosan, mert hogy ő gárda jellegű tevékenységet folytatott ezek szerint. Elég hamar ki is engedték, illetőleg ugye bizonyíték van arra, hogy a Dabason például eligazításon elhangzott az, hogy aki a Magyar Gárda egyenruháját viseli, azt azonnal be kell menni a garázdaságért. Érdekes módon szerdán senkit nem vittek be, amikor vért adtunk egy bajtársunknak, ami szintén érdekes sztori, de nem tudom, hogy van-e most rá időnk. Miért nem volna? 8. adás, egész nyáron nem lesz rádió, meséld el. Így van, de a lényeg az, hogy van egy bajtársunk, aki még tavaly egy elég súlyos autóbalesetet szenvedett, és azóta puzzle-t játszanak vele az orvosok, tehát így rakják össze folyamatosan, és a mit tudom én hanyadik műtétje volt tegnap, tehát ha már hallgatjátok, akkor tegnap előtt, vagy azelőtt, mindegy, tehát szerdán. Még van valaki két hét múlva hallgatja? Akkor ne hallgassa két hét múlva, egy napon belül hallgassa meg, mert különben lejár a szavatossága is. Bocsát, rádiót hallgatni, az gárda jellegű tevékenység? Szerintem igen, egy csomó gárdista hallgat a rádiót. Abszolút gárda jellegű. El kell kobozni az összes MP3 lejátszót, meg ki kell húzni a kábelt a falból is. Igen, és ez a szabad Európához hasonló. Sőt, javaslom, mivel mobil internetet is használnak, le kell dönteni és dózarolni valamennyi mobil átjátszó állomást. Volt ez a régi vicc, még a 80-as években, hogy miért áll a rendőr a háztetőn és integet, próbálja zavarni a szabad Európát. Valami ilyesmi ez a gárda jellegű tevékenység is. Csak ezt meg is valósították. Összesen. Akkor ez csak vicc volt. Ja, rásundörögnek a rádió hullámokra. Na, visszatérve a sztorira, a srácnak volt egy műtétje ajkán, amit tehát csodálatosan képzett és motivált magyar orvosaink elhoztak. aztán föl kellett hozni Budapestre, és itt az Opsiban kellett megműteni. Na most egészen addig nem voltak hajlandóak hozzányúlni, amíg nem volt megfelelő mennyiségű vér. Tehát addig nem műtenek meg, amíg nem gondoskodsz megfelelő számú értsd 5-6 donorról, aki leadja azt a vérmennyiséget, amit neked a műtét alatt meg kell kapnod. Tehát itt tart a magyar egészségügy. Rendben, az oké, de... Ez nem a te dolgod, hogy... Így van, tehát arra való a vére látunk. Igen, te fetrenk szépen, tehát így... De várjátok, megszerveztük, oda mentünk egy csomóan, hát délután 3 után már nem vesznek vért senkitől. Erre adhatok. Már addigra elfáradt. Úgyhogy másnap be kellett menni, és emiatt egy napot halasztották az emberke műtétje. Tehát itt tart a magyar egészségügy 2009-ben. Nem annyira új, ha talán 98-ban vagy 99-ben volt ez a történet, hogy nem tudom, hol van ez a hely pontosan, ahol a vérellátó pontosan szembe van az utca túloldalán a kórházhoz képest. A kórházban azért halt meg egy kis gyerek, mert a vérellátóból nem vittek át neki vért, ugyanis az autó, ami viszi a vért, gyalog nem lehet, azon rossz volt a kék villogó, és így nem mehet ki a forgalomba. Tetszik érteni? Igen, érdekes helyzet, ugye ezt a véradást is egyenruhában csináltátok. Így van. Tehát ugye kell a marketing, meg a reklám, tehát még amikor megmentjük a havert, akkor is azért gyerünk az egyenruha, viszont délután 4-kor hazaküldenek, ezért másnap a jó bebüdösödött, berohadt egyenruhába visszamegyünk, mert nyilván mindenkinek egy egyenruhája van, és ilyen teljesen büdös gárdisták itt beesnek az orvosi rendelőbe. Rossz helyet elmond a sztorit, egyébként kedden csak néhányan voltunk benne, és tök civilben. Szerdán olyan 30 akárhány fővel és egyenruhában. Jó, tehát egy gárdista nem lehet büdös. Száfolod, hogy lehet, hogy gárdista büdös? De. Csomó gárdista az büdös volt. A könyvgáz után biztos. Így van, majd megfulladtunk utána az 5. kerület előállító helyiségében. De a rendőrök milyen büdösek lehetnek? Azok is, olyan jó volt látni, hogy fuldukra. Ja, hát és amikor még a buzi felvonulásnál lelocsoltuk őket a Varsavval, akkor milyen büdösek voltak, gondolom abban a páncélban. De egyébként ez a gárda jellegű ruha, én nem tudom, annak idején láttam a Hír TV-n, van ez a, szokott lenni ez a Kommentár nélkül című kis, ilyen kis rövid kis filmecskéket így bejátszanak, például a híradó előtt, stb. És láttam egy ilyet, hogy Hollandiában valami észak-nyugat-hollandiai faluban ilyen népi fesztivál volt, és ott a helyi parasztoknak volt ilyen népviselete, konkrétan fekete bakancs, fekete nadrág, fehér rövidújú ing, fekete mellény, ilyen fekete gárda jellegű sapka, illetve ilyen piros-fehér csíkos ilyen nyaksál. Szóval akkor ezek ott a magyar gárda hollandiai szárnya, vagy hogy van ez? Igen, messzire repült az a szárny, vagy kiderül, hogy holland parasztok vagyunk. Hát, igen. De nekik nincs a hátukon fingó oroszlán. De ez mondjuk igaz. De belegondolva azért egyre jobban élvezem a helyzetet, hogy betiltanak már ruhákat, vagy kezdett tényleg őszintén kialakulni ugye az a puha diktatúra, ami már egy ideje. Ez ugyanis azért tetszik nekem, mert én úgy részek a demokráciában, csak ugye az egy baj van, hogy megint a fasz rossz oldalára pozícionáltuk magunkat. És még a fasz is rossz. És még az is elromlott, mert hogyha ugye itt valóban életbe lépnek ilyen dolgok, akkor mi vagyunk a szopóágon. De egyébként, ha belegondoltok, végre legalább keménykező diktatórikus vezetésünk lesz. Hát ennek épp ideje volt, azért hozzátenném, hogy ugyanezen a napon, tehát szombaton, Teheránban is volt egy felvonulás, ahol fekete lufikkal vonultak föl, és érdekes módon ott senki nem érezte feladatának, hogy összeszedje a lufikat, úgyhogy van még mit tanulnunk irántól a demokráciát illetően. Ja. Ez van. Egyébként így a sajtóosztályáról a BRFK-nak aznap folyamatosan hívogattam ugye őket, a online közvetítéshez, se a Taferneréval nem vette föl, se a sajtóosztály összes számán senki. Mert hát, dolgoztak. Hát biztos vagyok benne. Hát én is így gondolom, csak szóval mit, mert nekik az a munkájuk, hogy fölvegyék. Tehát, akkor bezárkóznak egy süket szobába, és addig nem jönnek ki, amíg meg nem magyarázzák valami félmondatba, hogy a gárda egyenruha az miért gárdázás. Tehát szerintem ugye ott, én nem tudom ezt, hogy működik, most vagy kimentek azok is oszlatni, amit nem hiszem, hogy az Éva magára tudott ráncigálni bármilyen méretű oszlató ilyen ruhát. Ő a vízágyú. Nem. Ő elképzelhető, hogy ezeknél a rendőri csapaterős dolgoknál mindig van benne a központban, ugye a BRFK, ORFK az a Teve utcai üvegpalotában található. Ott általában minden ilyen rendezvény biztosításnál van egy úgynevezett törzs. Tehát ahol a nagy vezérek vannak, akik az egészért felelősek. Tehát nem hiszem, hogy és általában ott mindig állomásozni szokott egy legalább egy sajtós. Hát most állomásozhatott volna valamelyik tehát a telefon másik oldalán is, nem ártott volna, de hát gondolom még nem volt, tehát nem találták még ki, hogy mit mondjanak. Az a parancs még nem jött le, úgyhogy akkor még nem volt fontos ott lenni. Hát nem, hát a Bence József sem volt. Lehet, hogy a Taffernerrel volt valahol vidéken, leruccantak. Ezektől mindenki telik. A következő hírünkből kiderül egyébként, hogy Kesi milyen botrányt kavart szombaton. Ügyész. Tiltakozom. Nem, kavartam én botrányt. De azért szól róla egy külön hír. Ügyészségi vizsgálatot kezdeményez a rendőrség a Tetrekész Magyar Rendőrség szakszervezete ellen egy közlemény miatt, amelyet a szombati budapesti tüntetés kapcsán adott ki az érdekképviselet. Ebben az olvasható, jogszerűtlen volt az a parancs, hogy a Magyar Gárda egyenruháját viselőket az öltözködésük alapján igazoltatni kell. Az Országos Rendőrfőkapitányság keddi tájékoztatása szerint a TMRS közleménye alkalmas a végrehajtó állomány szolgálati rendhez való viszonyának, a parancs végrehajtásának negatív irányú befolyásolására. A rendőrség álláspontja szerint a közlemény jogsértő, mivel a szakszervezetek tevékenységükkel nem akadályozhatják meg a fegyveres szervek rendeltetésszerű működését. Rendeltetésszerű. Mi a rendőrség rendeltetése? Elvenni az egyenruhákat. Van más feladata? Egyébként nincs. Meg nem végezni. Na most, mint aktuális és érintett és úgy általában illetékes eltárs. Azt tudom elmondani, hogy azért itt eléggé, ez egy eléggé összetett dolog. Itt megint elővették azt a hanglemezt, ami most már lassan több mint két éve folyik a Tetrekész Magyar Rendőrség szakszervezetével szemben. Tehát ezt úgy hívják ezt a lemezt, hogy bújtogatás. Most már kettő ilyen ügyet megszüntettek a katonai ügyészségen, illetve bíróságon. Ugye a szakszervezet főtitkár ellen folyamatosan ez a vád folyik. Még anno a 2006-os események kapcsán tett egyik nyilatkozata, aztán március 15-i események, tehát amik nemrég voltak, idézőjelben, azután is tett egy szakmai álláspontot, ami tulajdonképpen egy olyan jogi állásfoglalás volt, ami véleményünk szerint egy szakszervezet részéről, egy érdekvédelmi szakszervezet részéről teljesen megalapozott, és elmondhatjuk a véleményünket. Most én tettem ezt meg, meglátjuk majd, mi lesz belőle, tehát ez legyen a hatóságnak a dolga, de azért, ha figyelembe vesszük azt, hogy közben, az eltelt időben volt strasbourgi állásfoglalás is a spontán tüntetésekkel kapcsolatosan, illetve azoknak a feloszlathatóságával kapcsolatosan, tehát amiben egyértelműen kimondták a rendőrségre nézve azt, hogy jogszerűtlen volt egy korábbi spontán tüntetés feloszlatása is. Mi 5-én, tehát 4-én volt ez az úgynevezett esemény, amit mi ezzel az 5-én kiadott állásfoglalásunkkal akadályoztunk, illetve a rendeltetés szerű működését a rendőrségnek meggátoltuk, hát azért ez elég érdekes. Még érdekesebb, hogy nem csak a strasbourgi bíróság határozata az, ami mérvadó itt, hanem a Clark Allen téri tüntetés óta ugye alkotmánybírósági nem állásfoglalás, hanem konkrétan törvénymódosítás történt, és határozott jogi álláspont az, hogy a spontán tüntetés nem oszlatható fel, amíg békés. Na, az a másik, hogy a spontán tüntetést meg elég nehéz. Tehát a spontán tüntetés egy nagyon-nagyon szűk sáv, amiben bele kell férni. De ez a gárda tüntetés belefér pont. Nyilván, hiszen nem a bejelentett helyen, meg nem ott volt, tehát mindegy, ez nagyon hosszú. Sőt, 3 napon belül volt, ha jól tudom. Így van, tehát a lényeg az, hogy aznap ugye aznapra adták be az Agyva Gyuláék a szabadságtérre. Csak hogy a hallgatók is értsék, a spontán tüntetésnek az ismérve az, hogy egy olyan eseményre, általában politikai eseményre reagál, ami olyan annyira gyors reakciót igényel a tüntetők részéről, hogy nem teszi lehetővé, hogy a rendőrségen 3 napig mérlegeljék a beadványt. Tehát várjál, ezt a rendőrségen úgy értelmezik a spontán tüntetést, hogy annak nincsen szervezője. Tehát ha te már elkezdesz mobilon telefonálgatni, meg meghirdeted valahol, az már nem spontán. Tehát ez a rendőrség álláspontja jelenleg. Ilyen ismérvet nem ismerünk, és ezt a Clark Allen téri tüntetés esetében jogerős ítéletben kimondták, hogy annak ellenére, hogy volt szervezője meg minden, spontán tüntetés volt. az a spontán tüntetés, az valaki elkezdheti, én is elkezdhetem, hogy srácok 10 perc múlva a Bajnai villánál, mert a Bajnai ma nagyon büdöset fingott az asztalnál. És akkor oda megyünk, és hiába mondják azt, hogy bocs, de ezt a Tomcat szervezte, tök mindegy. A lényeg, hogy az emberek kijöjjenek. Ami még nagyon fontos dolog, talán azért így a bombagyár közössége azért képben van azzal kapcsolatosan, hogy a TMRS és a Jobbik között született egy kimondottan szakmai alapokon íródott együttműködési megállapodás, amire a megkötésétől kezdve a hatalom és a rendőri vezetők is próbálják rásütni a politikai bélyeget. És erre a tulajdonképpeni közleményünkre is ezt próbálják ráhúzni, hogy ez a szakszervezet, aki tulajdonképpen érdekvédelmet folytat, politikai tevékenységet művel ezekkel a kinyilatkozásaival, ami azért érdekes, mert tény és való, hogy ez egy rendőrségen belül üzemelő érdekvédelmi szervezet. Nekünk az a feladatunk, hogy egyrészt óvjuk a rendőröket is a sok marhaságtól, amit ugye most itt negyedikén is bebizonyítottak, hogy elkövethetnek egyes rendőrök is, de elkövethetnek rendőri vezetők is azzal, hogy milyen utasításokat és parancsokat adnak ki ezáltal. Egy rakat rendőrt hoznak olyan helyzetbe, akik esetleg nem vettek részt konkrétan ott a helyszínen fizikailag a cselekményekben, de ugyanúgy kim voltak a helyszínen. És ez az ő érdeküket szolgálja, hogy ezeket a hibákat, szakmai hibákat, hiányosságokat, problémákat egy érdekvédelmi szervezet szóvá tegye és felhozza. Tehát ez nem politizálás, hanem kimondottan érdekvédelmi tevékenység, mert ez a munkavállalók, tehát a rendőri munkavállalók érdekeit szolgálja, de közvetve a civil társadalom érdekét is szolgálja ez a tevékenység, és ezt próbálják úton útfélen ellehetetleníteni. Majd egyszer erről tudok még bővebben beszélni, de ha valaki ellátogat a szakszervezet honlapjára, amit egyébként már letiltottak a rendőrségi belső hálózatról, ami szintén jogszerűtlen, ott talál még egy-két olyan anyagot, ami így friss fejleményként feljött. Magyarországon csak egy dolog jogszerű, a rendőr intézkedés, de az mindig szakszerű és arányos. És az a vicces, hogy ha már jogerős ítéletben mondta ki az összes bíróság, hogy nem volt az, ők még mindig azt mondják, hogy igen. És soha nem felejtem el, amikor még 2006 végén, vagy 2007 március 15-et, tehát valahogy így a Mokkában, egyszer megkérdezte tőlem a Havas Erik, ja, március 15 volt, igen, hogy szerinted mi lesz március 15-én, megmondtam, hogy mi lenne, kimennek a tüntető állatok, meg a rendőrállatok, és ő összeverekednek. És erre a Garam Völgyi tett egy panaszt a TV2-en az ORTT-nél, és meg is baszta az ORTT a TV2-t, hogy hát ilyet nem szabad mondani, hát mi az, hogy a rendőrállatok? Na, ezután egy héttel született az első jogerős ítélet, ha jól tudom, annak az ügyében egy rendőr főtörzsőmester, aki eltört egy tüntető ujját, amikor már meg volt bilincselve, és utána azért tudjuk, hogy született egy pár ilyen. A mai napig nem hallottam azt a Garangvölgyi úrtól, hogy hát azért bizony voltak rendőr állatok is. Ez nem azt jelenti, hogy mind, de hát igen. Nem tudom, tehát... És ne felejtsük el, hogy pont ma, csak hogy így kicsit állatozzunk, egy úgynevezett sztárnyomozót, egy miskolci főfő, ilyen többszörösen kitüntetett nyomozót, valami nagyon súlyos börtönbüntetésre 8 évet kapott, meg teljes vagyonelkobzást, meg ilyenekkel sújtott a bíróság. Közelebbről meg nem nevezett módon működött az együtt bűnözőkkel. Na most, hogy mi lehetett az, amit már ciki megnevezni is? Hát... MSZP tag volt. Azért annál vannak enyhébb fokozatok is, de nem zárom ki. Nem tudom, tehát igazából szombaton elég közelről, nagyon sokan elég közelről tapasztaltuk a rendőrök rokon szemét, így van. Én folyamatosan mondják, hogy veletek vagyunk srácok, meg mit tudom én. És akkor futottak felétek, akkor azt hittétek, hogy mind be akarnak ülni a gárdába. Be akarnak ülni közénk. Figyelj, TC, az nem baj, hogy ott nem mozog semmi a monitoron? Ez így nagyon jó, hogy megkérdezed az adásba. Nem baj, hogy nem működik, nem látszik semmi a monitoron, mert ettől még a számítógép rögzít. itt megnézed, most tartunk 19 perc 41. Értem, tehát amit most te mondasz, az hallatszott is. Nem fogom kivárni, hadd hallják a kedves hallgatók, hogy Neo így ilyeneket kérdezik. Érdeklődöm csupán. Ez a 80. adás. Aggódik. A nyári szünet azért van, mert kezdjük ilyenkor már kurvára unni az egész rádiózást, és egyébként nyáron hírek sem nagyon vannak. Kezdődik az uborka szezon. Azt látnátok, srácok, hogy a Tomcat milyen szemkontaktus létesít a mikrofonnal, amikor beszél vele. Tehát, mintha egy ember ülne ott, és így rádől, és próbálja meggyőzni. Akarod, hogy nézzelek téged? Ne nézzen, de a blogin néz. Folytasd azt, amit... A blogin a szájára ragasztott egy lapot a műsortervből, és mozgatja az ajkát, és örül neki, hogy így lefeg a papír előtte. Arra eszembe jutott egy ilyen nagyon szar szóvic, hogy titeket el akarnak lehetetleníteni a TMRS-nél, tehát hogy a főtitkárnál nagyon szimatolnak a nyomozók. Azt is mondtad, igen? Hogy Szima Judit nagyon híres ember, mert elneveztek róla egy szatyrot. Igen. Igen. Hogy tartottam? Ja igen, tehát a rendőrség. Az egyik fele az nagyon élvezte a munkáját láthatóan. Tehát a másik felének meg szóvicceket meséltél. Viccelni kellett, így van. De ezt kellett volna kiállítani, és mondjon szóvicceket. És kész. Mert a rendőrök menekülnének. De nem értenék, ez a baj. Tehát, hogy aki ért, gondolj bele, mikor jönnek oszlatni, és akkor oda kiabálsz, hogy mit akarsz itt, te vízagyú. És mindjárt hátra arc, és többek között. De tényleg, mi van, hogyha a rendőrök otthon vízágya van, akkor az a rendőr vízágyú? Igen, ilyenekre gondoltam. Tehát ezeket miért nem lehet a rendőröknek? Miért itt baszogatsz ezzel minket a rádióba? Ez különben rosszabb, mint a könyvgáz. Azért, mert a rendőrnél van egyrészt könyvgáz, másrészt gumibot nálad, meg nincs. Műveletrendőr könyvgázt fúj. Egyébként a honlapunkon is nagy viták voltak. Valaki bedobta ezt a Vimeos videófelvételt. Tehát a vizes rásznak? A vizes rász ügyét. Nem, mert rendes, ott már bombagyára dobta be, nem is a Vimeót. Meg a bombagyárat is bedobták. Még egyszer valaki észrevett. Mert a gárda nem vett minket észre. A gárda majdnem elfelejtettem a megsértődést, hogy a gárda kiad egy közleményt, tehát a gárda sajtóosztályának így külön gratulálunk, így beleírja, hogy nagyon köszönjük minden... Ja, akkor szidjuk. Igen, nagyon megdicsértem a gárdát másnap, ezért szégyellem magam, mert az, hogy valakit megdicsérek, az már majdnem olyan, mint hogyha normális emberként viselkednék. Ez erről szó sincs. Írtózatosan szórakoztatónak gondoltam, hogy másnap a Jobbik gyakorlatilag már 10. közleményben veregette a saját vállát, és hogy ők milyen ügyesek voltak. Azt nem vették észre, hogy a július 1-től egy csomó dolog ugye megdrágul, meg így átrendeznek dolgokat, és így emberek halnak éhen, de az fontos volt, hogy 10. közleményben megdicsérjék magukat, de egyben sem dicsérték meg azokat az embereket, akik szétverették a fejüket a magyar gárda mellett. Na, a gárda fölébredt, miután már többen szóltak, hogy ne ragudj, de így alapvetően a lányomat így nagyon fújták könyvgázzal, meg így fölbasztak neki majdnem egy gumibotot. Most már mondhatnátok valamit. Gárda sajtóiroda összeszedte magát, sikerült majdnem egy oldalas szöveget kitenni, amit természetesen csak a szubkulturális oldalak vettek át, de hát ugye egymás farkát kell ráncigálni, ez a nemzeti oldal ereje, ugye. Szóval ebben a remek kis írásban sikerült valamelyik nagyon nagy érdeműnek összehozni azt a mondatot, hogy gratulálunk ennek, köszönjük annak, amannak, és köszönjük a nemzeti média hiteles képviselőinek a korrekt tájékoztatást, sorban Barikád, Kurucinfo, Hunhír, Echo TV, Hír TV. Szent Korona Rádió. Szia, Szent Korona Rádió, természetesen. Ezekkel egyébként semmi gond, ám bár a Kurucinfo tudósítóját megnéztem volna, mert nekik volt, háromszor frissítettek egész este, akkor is a Szent Koronától vettek át infót, valamint őket talán nem kellene közleménybe hozni. A dósáik azok, tudod, akik elkezdtek kartlengetni, most döntse már el a gárda, hogy mit csinál, teljesen fölösleges. Másrészt pedig, most személy szerint engem annyira nem zavar, csak ugye az amatőrizmus. Tehát az, hogyha bizonyos embereket sorolsz föl, akkor azzal, ha kihagysz valakit, ugye kellemetlen. Miért nem tudták azt mondani, hogy mindenkinek, aki ott volt. Nekünk is több mint 10 emberünk volt kint, de ugye volt, akit elvittek, volt, akit könyvgázaztak, tehát alapvetően egy olyan látogatottságot sikerült produkálnunk, ami után a külföldi szolgáltató kapcsolta le néhány pillanatra bombagyát, mert azt hitte, hogy doszolják, nem akarták elhinni, hogy ez a valódi látogatottság az oldalnak. Ugye kitett videót ilyen pillanatok alatt ilyen több mint 11 ezeren nézték meg. Egy élet többet nézett videós videónk volt. Igen, tehát pillanatok nem csak alatt. Ezt hát gyűjtést rendeztünk, hogy legyen nektek lufi, meg hogy mégis tüntessünk. Meg ilyesmi, illetve tehát aki végig nagyon korrekt volt egyébként, ugye a Szent Korona Rádiót egyébként természetesen tisztelt illeti a Barikád, átvett az infóinkat, mi az övéket, nagyon jó együttműködés volt, ahogy láttam, hát természetesen a Hunhír is lehetőségeihez tudósítói az mérten azért valamit, de hát ugye jó esett volna, hogyha a gárda nem felejti el azt, hogy mi is megpróbáltunk ugye erőnkön túl teljesíteni, és hát végül is 6 órán keresztül ott voltunk, de hát végül semmi problémát nem jelent, mindegy, majd a Dósával fogunk ezen túl, végül is hát ő katona. Hát hajrá! Kesi valami fontosabbat akart mondani. Nem. Igazából annyit akarok még hozzátenni, hogy nagyon jó, hogy volt ez a felvétel. A mi oldalunkon is nekiálltak a felvételt elemezni, és hát voltak pro-kontra érvek. Ugye az egyik oldal az tipikusan ez a droid hozzáállás, de ezt most nem... Mindegy, mérnek fel a témához. Nem akarom minősíteni igazából, mert nem lehet azt sem tudni, hogy a hozzászólók valóban rendőröke vagy sem. Az a lényeg, hogy azért rendesen ott is kijöttek a vélemények azzal kapcsolatosan, hogy konkrétan a videón látható felvétel az úgy abban a formájában nem egészen jogszerű, és most nagyon-nagyon finoman fogalmaztam. Viszont ez a videó, ennek a videónak köszönhető az, hogy egy civil állampolgár, tehát egy normális ember, aki az utcán próbált segíteni, vagy csak ott volt és részt akart venni a szimpátia tüntetésen, az most így megúszott egy büntető eljárást, amiben olyan rendőrök indítottak vele szemben eljárást, olyanok kezdeményeztek, ami hát eléggé instabil és mocskos lábakon áll. Nekem azt tetszett, csak egy kis apróság, hogy az a rendőr, amelyik nem akarta beengedni a vizet, bár megígérte, hogy be fog engedni, a live-ives adatlapja szerint a Kendermag Egyesület tagja. Ilyet lehet? Hát tagja, hát most nem tudom, hát végül is ez, én nem vagyok fenn az iviven. Tehát ez innentől kezdve nekem ez az IV, ez egy ilyen teljesen voltam. Egyébként én annak idején meghívtak. Aztán ez egy politikusi válasz volt. Igen. Nem, voltam, meghívtak, megmondtam, hogy ha 1000 ismerősöm van, akkor ki le fogok iratkozni. Meg lett az 1000, és akkor utána kaptam a telefonokat, miért iratkoztál le? Hát többek között azért, mert bizonyos helyekről az embereket levadásszák, nem csak a rendőröket itt most, mert ugye nagyon hasznos, mert sok hülye ember van, aki mindenfajta adatát odaírja, még az olyanokat is, amit nem kellene. De egyébként az az érdekesebben, hogyha fölmennek az emberek a TMRS honlapjára, akkor ott most mondtad, hogy nem biztos, hogy rendőrök, de hát azért ott elég nagy számban jelen vannak rendőrök, el lehet olvasni a hozzászólásaikat, nagyon tanulságos, hogy ők is mennyire nem értenek egyet, és hogy minősítik a kollégát. Nem mint hogyha úgy fölmentene bárkit, és csak egy nagyon érdekes kis tanulmány lehetne belőle. Tényleg nem szokták így csesztetni ezeket a zsarukat, a többi a normális jó fejzsaruk, hogy öltek is hozlatos köcsög, vagy valami hasonló, tehát akiről tudják, hogy mekkora nagy seggfej, már elnézést. Nem, mert igazából honnan derül neki, hát látod, hogy az ügyészség se tudta meg állapítani nagyon sok esetben. Szerintem ők külön szakaszban is lehetnek. Tehát valahogy... Most az a szakasz, aki kint van, és most mindegy, hogy jogszerűen vagy jogszerűtlenül csinál valamit, igazából rajtuk kívül ezt nagyon más nem tudja, maximum, hogyha a különböző tévékamerák, vagy az ott jelenlévő civilek kamerái, fényképezőgépei nem rögzítik véletlenül úgy, hogy az alapján azonosíthatóvá váljon valaki. Már csak azért, mert Tomcat nagyon integet, hogy fejezzük be, de szerintem ezt érdemes megbeszélni. Magyarnak lenni nem a szó, a név, az ősök, az élet. Magyarrá csak a szív tesz és a lélek. Hagyott veszendő, minden nemzetek közt lenn a földön fekvő. Magyar, legyen hited, s tiéd a jövendő. Magyar, legyen hited, s tiéd az országod, minden nemzetek közt az első, az áldott, Isten, amit néked címeredbe vágott. senki sem értheti bánatod, a vigaszt csak magadtól várhatod. Nincs, aki lemossa rólad az őt gyalázatot. Várod, hogy elfogadjanak, felejtsék el a múltadat, örülsz, hogy a nyomorgók közt jónak számítasz. Minden ragyogás, oda-haza, minden vihar, bánat. A mennydéri Isten sem szakítja párját a hazának. Mindig a vesztes vádhadak mellé sodort az áradat. Idegen földben hagytál magyar holtakat. Levert forradalmakat, elfojtott szabadságharcokat, mindig megünnepled tragédiáidat. Szóval félbe szakított minket ez a zene, amit alaptőr módon megegyeztem, hogy Tomcat beharangozta. Szóval az volt a kérdés Kesi felé, amit már hallottatok. És ezt azért kérdeztem, mert ugye szombaton így eléggé egységesnek tűntek a zsernyákok, annak ellenére, hogy több ember, vagy több rendőrön látszott, hogy eléggé szégyellik azt, amit kéne csinálni, és nagyon, hát, hogy mondjam, tehát nem lelkesen tették, amit tettek. De ettől függetlenül, tehát arra gondolok, hogy lehet párhuzamokat vonni például a múltkori kerepesi eset kapcsán, hogy ugye mindenki verte a kislányt, és senki nem állt mellé, hogy ilyen esetekként van egy ilyen egészséges önvédelmi reflex, hogy az úgynevezett embertelen rendőröket így kinézik, vagy kivetik, vagy... Tehát érted, mire gondolok? Nem hiszem, nem hiszem. Nézd, azért itt működik egyfajta ilyen zsivány. Hát, nem is tudom, hogy zsiványbecsületnek minek nevezzük. Mondjuk betyárbecsületnek. Rendőrbecsületnek. Értitek, miről van szó. De én azt mondom, hogy azoknak a rendőröknek, akik jogszerűen járnak el, jogszerűen lépnek föl, azoknak nem kellene utólagosan a szemére vetni, hogy mik történnek. Tehát itt az országban máshol szolgáltató teljesítő rendőrökre gondolok. Viszont a tévében láttam még ezen a vizes ügyön kívül olyan felvételeket, például a Hír TV felvételben, amin látszott még további rendőri jogsértés, és azt gondolom, hogy ha valaki jogsértés követett, akkor az ellen föl kell lépni. Nyilván a rendőrségnek az ázsiója, meg amúgy a szakmai színvonala sem éppen a topon van, a társadalmi megítélése, és a bunkó rendőr az nagyon-nagyon lerontja. Hát egyetlen egy apró mozzanattal tönkre lehet vágni egy több éves építő jellegű folyamatot, és annak az eredményét. Szóval egyszer elkapnák azt a csúnya rendőröket, a jó rendőrök. És de ez csak az amerikai filmekben van. Én erre azt mondom, hogy ehhez kell a civil kurázs is. Szégyenletes, hogy ilyenek megtörténnek. De nem szól rá egyik a másikra. De ezért kell a civil kurázsi, lásd ezt a videófelvételt. De engem ez volt az érdekes egyébként a videófelvételen, hogy ugye szerintem ott, én ahogy megpróbáltam kivenni a tömeg előtt álló rendőrök arcát, hát szerintem nem fülött hozzá foguk, hogy ott megvédjék a kollégát, aki a parancsnokuk volt ott, tehát ezt a százados. Szerintem látták, hogy ez tesz hülye. Valószínűleg ismerik is. Csak hát ugye van egy olyan dolog, hogy ha te egy fegyveres testület tagja vagy, akkor nem. Tehát ugye inveszgárdisták. Tehát nálatok például, én most úgy hallottam, ezt Tomcat mesélte, hogy van olyan gárdista, aki, nem tudom, ez publikus információja, de hát mi mindent elmondunk, állítólag, aki ki akar lépni a gárdából, mert most szombatra kivezényelték őt is, meg a lányát. Na most, ugye ez egy érdekes dolog. Egyrészt ugye nőnek nőt minek veszünk föl, de nem ez a lényeg, hanem hogy mi lepődött meg? Tehát ezt sose értem, hogyha te gárdista vagy, és játszatok egy ilyen dolgot, ami mondjuk elég jól sikerül, úgy tűnik, meg úgy komoly is lett, akkor te egy inverz rendőrként végre kell hajtsd a parancsot. Lehet, hogy neked se fog tetszeni. Tehát gondolj bele, hogyha egyszer olyan parancsot kapsz, te Neo, vagy nem, de mondjuk te is kaphatsz olyan parancsot, ami nem tetszik, vajon akkor te megteheted-e azt, hogy a Szent Koronáte testküddel szemben te azt mondod a parancsnokodnak, hogy nem teszed meg. És nem mondd azt, hogy nem lehet, hogy nem kapsz olyan parancsot, mert ki tudja, lehet, hogy egyszer a kezedbe adják a Jobbik zászlót, vagy akár valami más kell csinálnod, ami nem tetszik. Jó, bármi előfordulhat, érted? Lehet, fölötted is megváltoztathatják a parancsnokságot. Lehet, hogy a kis Robit majd le fogják te váltani. Magyarul, te mit csinálnál, ha azt mondanák, hogy lőj a tömegbe? Attól függ ki a tömeg. Na, ez a helyes hozzáállás, kérem szépen. A rendőrségnek a színvonaláról egyébként egy történet, egyébként lopott millstory.blog.hu, ajánlom mindenkinek, katonatörténeteket gyűjtenek, de van egy-két rendőrségi tűzoltóság és a többi történet is, droid story következő. Még a Pintér Sándor idejében, mikor ő volt a belügyminiszter, ugye ő mafiózó, csak ezt nem szabad mondani, meglátogatta a készenléti rendőrség laktanyáját, később Rebisz, majd megint készenléti rendőrség. Éppen ősz volt. Van ott egy utca, nem voltam még benne sose, de ez benne van a leírásban, hogy van ott egy út, aminek a két oldalán ilyen fák vannak. Hát ezekről a fákról hullott a levél. Söpörjék össze, jó? Összesöpörték. Nem volt ősz, hanem az évszak. Így van. Nem, mert ő használt ilyen head and shoulders, és már befette teljesen. Igen. Így van. Tehát hullottak a levelek, és hiába söpörték, ugye újra hullottak, és működött a kincstári ész, hogy hát itt tisztának kell lennie mindennek, mire jön a miniszter úr. Közölte a rendőrökkel, kizavarta az egész állományt a parancsnok, hogy rázzák le a faágakat. Na most ők rázták is becsülettel, csak hát vannak ott ilyen évszázados fák, amit ugye rázhatnak, tehát hárman tudják körülölelni talán, és hát lelövöldözni meg mégsem lehet egyenként a faleveleket, és mondták, hogy ez feladat végrehajthatatlan, bocsánat. Gondolkozott a parancsnok úr, nem tudom, hogy hívták, nézett ki az ablakon, hogy a fenét csináljon, hát falevelek vannak, hát ez mégiscsak ugye hát gárda jellegű egy kicsit. Amikor éppen szállt le az MD-500-as helikopter, ha, ott a megoldás. És kirendelte a helikoptert, hogy lebegjen a fák fölött egy 2-3 méterre, lefuvatta az összes levelet mellett. úgy nézett ki az egész, mint egy ilyen atomcsapás után, jött is a pintér, meg is kérdezte, hogy betegek ezek a fák, hogy nincs rajtuk egy darab levél se. De mondta, hogy nem, hát itt már előbb van ősz az ön tiszteletére. Megoldották a feladatot. A füvet nem festették zöldre, viszont az ablakkerettel voltak problémák. Van ott egy nagy épület, sok-sok barna ablakkeret, és van kettő az ablakkeretek közül, ami zöld. Nem tudni miért, összetört valamikor, vagy mit tudom, de az zöldre van festve. Na, oda hívta a parancsnok ura ügyeletes csicskát, mutatott, az micsoda, azt ott fessék egyformára, hogy néz az ki. Na most ő úgy nagyjából mutatott arrafelé, az utasítás meg nem pontosan adta. A csicska meg úgy gondolta, hogy ő értette, tehát másnap az összes ablakot befestették zöldre. Ne olyan legyen, mint az a két. Gratulálunk. Szóval ilyenek vannak a rebisztek. Az adófizetők pénzéből vett festéken. Így van, ugyanabból, amiből a könyvgázt is veszik. Hát inkább azt fessék, mint a vizet, de egyébként egyszerűen lehet volna odaállítani a vízágyút bele a festék, szétlőni az egészet. Még blogin hadd reagáljak neked. Nyilván, tehát a rendőrség meg a gárda között lehet párhuzamokat vonni. Az eltérések vannak, az egyik az, hogy mi komolyan vesszük az eskünket. Én legalábbis úgy gondolom, hogy a többség mert komolyan veszi. Azért azt tegyem hozzá, hogy, hogy a rendőrök zöme is komolyan veszi az esküjét. Csak nem értik. Nem látszik, és ne haragudj. Vagy csak én találkozom olyan hülye rendőrökkel. Ez mondjuk látod. Van ki, igen, akkor én vagyok a hibás, elnézést. A rendőrség egy jó dolog, én vagyok a hülye. Mondjuk ezt már tudtuk korábban is. Igen. Rengeteg olyan rendőrrel találkoztam, aki komolyan veszi, és folyamatosan panaszkodik, hogy szivatják. Egyébként tényleg szivatják őket. De hadd térjek meg vissza erre az esküs dologra. Tehát Szent Koronán, stb. De tudjuk, a gárdán belül, legalábbis a mi egységünkön belül, van egy olyan fajta bizalom, és egy olyan összetartás, amit nem fogsz soha az életbe felfedezni a rendőrségen belül, ugyanis van egy nagyon nagy különbség a kettő között, az egyik az, hogy a rendőr ugye pénzt kap, és ez egy foglalkozás, és ezt folyamatosan csinálja. A másik ellenben mi nem. Tehát nyilván 0-24-ben gárdista vagy, de nem vagy 0-24-ben készenlétben, nem nincs mindig rajtad egyenruha, és tökönkéntes alapon csinálod. Tehát míg a rendőr ebből él, addig a gárdistának ez folyamatos kiadás. És rohadt nagy kiadás. Tehát most gondoljatok bele, lesz ugye augusztus végén egy avatás, ezen belül képzünk egy új egységet is a gárdán belül, és minden héten van kiképzés. Az milyen egység, mit csinál? Az majd kiderül 22-én. Létezik. Nagyon különleges ügyosztály. Így van. Mi leszünk a civil ruhások. A ballunk, a gestapo egyenruhások. Beépültök a rendőrök közé, mi is jelentitek, hogy kifre kiemelünk. És így bedobódunk. Van rendőrgárdista? Nem válaszolok a kérdésre. Magyarul igen. De lehet? Nem válaszolok a kérdésre. Az oké, de mi tudjuk. Te csak azt hiszed, hogy tudod. Mondjál, én tudom, hogy hiszed. Ezt akkor nem büdös, amikor fölveszi a gárdista egy ilyen ruhát. Aztán amikor egyszer csak föláll, gyorsan még odafut a kollégához, elvesz egy gázt, visszafúj. Szóval aztán szeretném visszafúj. Befejezni a mondatot. Tehát ezek az emberek Borsod, meg Zala megyéből, meg az ország legtávolabbi pontjairól jönnek föl hétvégenként, és dobják össze a benzinpénzt, és ugye ezért azt lehet tudni, hogy sajnos nem a top 10, vagy a, hogy mondják, ezt a felső 10 000-be tartozik a gárdisták többsége. Tehát még ők ezt... Akkor lenne jobb dolguk is. Hát így van. Ja, akkor ők fújatnának. Te gondolj be, milyen hobbi? Így az asszonynak megmagyarázni, te most így szóval a ötrugó elment arra, hogy fölmegyek Pestre megveretni magam, de király volt. Így van. Ki mondtad az egyenruhát? Én kaptam 30 ropit azért, mert fölmentem és vertem a tüntetőt. 80-at. Nem, 30-at. Én értesülésem szerint 80-at kaptam. Én meg 30-ról tudok. Hát, a kezé szerint meg. Az ezüst pénz, amire te gondolsz. Bár lehet, hogy én meg azt mondom, hogy ennek annyi a valóság alapja, hogy valószínűleg, hogy annyit megígértek nekik, hogy az így keletkező túlórát és egyebet, amit itt a szolgálatba eltöltenek, azt ki fogják fizetni, nem úgy, mint ugye az elmúlt években jellemző volt, hogy a rendőröknek nem fizették ki a túlóráit, tehát elmaradt túlóráit. óráig voltak. Szegények. Még egyetlen dolog, valami nagyon gyorsan átsiklottunk, hogy ez a kendermagos dolog. Ez egy érdekes kérdés, mert a rendőrnek elvileg a parancsnoka megmondhatja, hogyha olyan másodállást szeretne vállalni, amely nem összeegyeztethető a rendőri hivatással, hogy azt ő nem teheti. Tehát például drogdíler az nem lehet, mert az hát az nem a... csak azért nem összeférhetetlen. Hát te nem láttad a taxi filmeket. Úgyhogy például ilyen. Na most ez egy érdekes dolog, hogy a Kendermag Egyesületnek, aki a tagját, ez vélhetően ugye a drogliberalizációért küzd, és hát vélhetően valamilyen kábítószerfogyasztó is, mint rendőr, ez úgy egy elég érdekes dolog, legalábbis az én szememben. Nézd, két dolog van. Az egyik az, hogy ugye van a rendőrségen egy úgynevezett etikai kódex, ami alapján ugye bárki ellen indíthatnak etikai vizsgálatot, vagy hát ilyen eljárást, méltatlansági eljárást, vagy valamit. Ez az egyik oldala, a másik oldala meg az, hogy hát ezek a most az, hogy ilyen csoportba beletartozik, hát sajnos ilyen a rendőrség is. Tehát mint a civil társadalom, ebben is van férgese is van. Tehát. De biztos vagyok benne, hogyha a Magyar Gárda tagja lenne egy rendőr, azt nagyon zokon vennék. Pedig az is egy egyesület. Abba biztos lehet. Volt valamikor. Hát már az is nagy probléma a rendőrségen belül, hogy valaki a Tetrekész Magyar Rendőrség szakszervezetének a tagja. Állítom, még az, hogyha nálam vásárol egy rendőr, még azt is zokon veszik egyesek. Hát pedig október 23-án, amikor bevittek, nagyon tetszett nekik a pólód. A vásárolnak nem arról van szó, de én biztos vagyok benne, hogy van valaki fejes, aki ezt zokon venné. Elvégre az én fényképem van kirakva a rendőrpalota kapujánál a rendőri vezetők mellé, nehogy még egyszer bemenjek. Ez nem vicc, meg lehet nézni. Hú, hát a már Dandártábornok. Nem, Dandártábornok nincs odaírva, de oda van írva a nevem, meg az, hogy Tomcat, és oda vagyok rakva. Nyilván hát azért vannak kirakva a főnökök, hogy azokat fölismerjék, mikor bemennek. De most engem nyilván nem azért, hogy én is bemehessek. Egy friss felszerelt rendőr, aki tud állítanak a kapuba, az mit gondol rólad? Itt van az országos rendőrfőkapitány képe, itt a miniszter képe, ott a miniszterelnök képe. Hú, bazd meg, ez meg kicsoda. Fölötte. Hoppá. Oszlán kendő nélkül lebuktál. Visszatérve még a blogging sztoriára, nem tudom, hogy ezt meséltem el, de így a drogok meg a rendőrök összefüggéséről. 2007-ben szintén a Margit szigeten tartotta ugye a Kendermag Egyesület az évi rendes dzsamboriát, ami ugye abból állt, hogy a rendőrök kiüldöztek mindenkit a Margit szigetről, aztán körbekerítettek egy nagyjából fél futballpályányi területet, ahol bement az összes füves, és ott benn füveztek. Volt benn 400 füves, kint meg 400 ilyen kékruhás, ennek a fele így bogárruhában, az összes többi meg úgy csak ácsorgott, meg héderelt, meg mit tudom én, és tele volt ilyen kutyás egységekkel. Na, a kutyák azok kapartak, vonyítottak, mindent csináltak, nem bírták a fűszagot. Tehát azért voltak, hogy jelezzenek. Hihetetlen volt. Jeleztek. Bementünk egy hát 8, már a Margit hídnál lefeküdtek. Bementünk egy 8-10 fős csoportba. Ugye akkor még nem volt gárda. Akkor még beszívhattál. Akkor még így van, bementünk. Fotóztuk, kameráztunk, meg úgy beszélgettünk egy-két ilyen drogossal. És ez csak oda jött a rendezvénynek a szervezője, és hogy azonnal hagyjuk el a helyszínt. Hát nem ér. Mert hogy ő nem ért egyet. Ez mondott mindent, annyira nem értettük, hogy mit beszélne, pupillája az úgy már nem igazán volt. Mellesleg egyszer ilyen gatyába, meg mezitlábot rohangált föl alá, vörösre sülve, de annyira be volt tépve, hogy már azt se tudta, hol van. De ő így a főszervező. Menjünk el, vagy a kommandósokkal vitett ki minket. És akkor bejött a rendbiztos, a Majoros Robert volt akkor éppen. És hogy a béke kedvéért minket kikísért, és ezt szóvá tettük, hogy mindenki füvezik itt benn. Tehát mindenki a BTK-val ütköző cselekményt hajt végre, és valószínűleg a megengedett mennyiség többszörösét birtokolják ott be. De tényleg, mert mi is vidámok lettünk, de a levegőt lélegeztük be. És azt a 8-10 főt, akinél nem volt semmi, tehát se szúróvág, semmit nem csináltunk. Azokat ki kellett vezetni. Megnézem, a rendőrök a fülük botját sem mozgatták, amikor mondtuk, hogy hát bent dolgoznak. Tehát erről ennyit. Igen, de valószínűleg azért, mert ugye ti nem azonosultatok a tüntetés céljával, tehát ti nem voltatok odavalók. Vagy nem botránkoztatok meg eléggé. Hát, így van. Az EU-nak el kellene süllyeszteni az Afrikából Európába menekülő illegális bevándorlók hajóit, mondta Nick Griffin. A brit nemzeti párt elnöke a BBC-nek adott interjúban szombaton kijelentette, a párt támogatna olyan uniós intézkedéseket, amelyek célja valamely erő felállítása lenne a földközi tenger lezárására. Közölte, pártja szerint csak azzal állítható meg a bevándorlás, ha nagyon keményen fellépnek azokkal szemben, akik idejönnek. Őszintén szólva, néhány menekül szállító hajót el kellene süllyeszteni. A riporter felvetésére, miszerint valószínűtlen, hogy az EU kész lenne embereket ölni a tengeren, a BNP vezetője azt mondta, ő sem ezt javasolja, hanem azt, hogy a hajókat süllyesszék el, a menekülőknek pedig dobjanak oda mentőtutajokat, amelyekkel visszamehetnek Líbiába. Európának előbb-utóbb le kell zárni a határait, ellenkező esetben előzönlik a harmadik világ. Előzönli a harmadik világ, őrültség lenne, ha ezt hagynánk. Nick Griffinnek igaza van? Hát még gondolkodunk rajta. Meg kell emészteni. Szavazzuk meg, nem? Nem tudom, szeretnétek több niggert, hogy így jönnek mezitlába tenger felől? Tudom, mit egyszerűen a Morvai Krisztián mondogatna ilyeneket. Járni. Hát Nick Griffin is most ugye EP-s képviselő, tehát ők is megkapták a mandátumot. Ő az egyik, a másik a kollégája, meg egy volt nemzeti szocialista őr. Nem, én csak úgy elgondolkoztam, ez az a baj, hogy elsüllyeszti a hajókat, oda dobja nekik a mentőtutajt, a mentőtutajokkal sem abba az irányba fognak hevezni. Tehát akkor azt is elsüllyesztenék a puszógumit, kiskacsát. Ez az EU-nak lehet, hogy olcsóbb lenne mondjuk ilyen nagy gumiháló, és akkor szépen neveznek, felhúznák magukat, és visszalőnék magukat, tehát légi úton távoznának. Végül is, igen. Hát így... Tehát hogy kéne szólni a Mózesnek, hogy csinálni egy ilyen gödröt hosszába a földközi tengeren, jó ebbe. De oda leesnek. Nem hosszába, hanem ilyen ívben, és így beleesnek, és így mennek, és azt hiszik, hogy majd nem, majd az nekik. Ez nem igaz, hogy az EU nem ön embert. Az a baj, hogy szerintem meg fogják vásárolni a licenszet az izraeliektől erre a 8 méteres betonfalra, és majd valahol ott építenek ilyet jó pénzért. Apropó Izrael, ők csinálnak ilyet. Ők, hát ugye éppen most a Bombagyár volt az egyetlen a magyarországi médiában, aki napról napra követte a Frigyeza mozgalomnak a hajóját. Az érdekes módon még az úgynevezett és a Magyar Gárda által feldicsért nemzeti hírportáloknak sem ütötte meg a mércét, hogy gyakorlatilag egy Nobel-díjast, egy volt amerikai elnök jelöltet, egy-nehány ilyen csak nemzetközi képviselő ja, volt. Csak, de jelölték, nem? Az amerikai zöld párt színében ő amerikai elnök jelölt volt. Hát ez annyira halk volt, hogy nem vettem észre, de legyen. Jó. De mindegy, tehát ilyen embereket így egy kicsit internált Izrael nemzetközi vizeken, de hát mindegy, hát végül is kinek mi a hír. Gondolom azt megint elolvastuk, hogy nem is mondom miket. Jó dolgokat, de semmi gond. Sokkal fontosabbak vagyunk. Az biztos. A magyar emberek problémája fontosabbak. Ez a magyar emberek problémája. Minden ember egyenlő, csak vannak egyenlőbbek, ugye? Igen. Pontosan erről lesz még hírünk. Szóval azon a hajó majdnem mi is utaztunk, de aztán mégsem. Hát köszönjük a magyar bíróságnak, hogy márciusban nem adta vissza az útlevelemet, mert akkor ezen a hajón lettünk volna vissza. Szegény Gönc Kingának milyen probléma lett volna, mert ő semmi nem csinált volna semmit. Nem is a Gönc Kingnak. Nézd, az amerikai külügyminisztérium sem mondott semmit, tehát megkérdezték tőlük, hogy te tudtak erről, és mi ez, és mondták, hogy igen, hallottuk, de forduljon az izraeli kormányhoz. Tehát ennyi volt a kommentárjuk, hogy bocs. De miért? Hát mert nekünk is ők parancsolnak. Egyébként nagyon érdekesek ezek az izraeli kommentálások is, amit ők adtak ki hivatalosan. És épp tegnap előtt néztem meg ezt a gyilkosszóna szintén a gázai területről szóló dokumentumfilmet, ott ugye egy-két ilyen aktivista különböző nációval, akik ott életüket vesztették, illetve tévériportereket szintén a elég jogszerűen fejbe lőttek meg egyéb ilyen nyalánkságokat műveltek velük. Csak egy nevet mondjuk. És igen, és ebben a dokumentum videóban is nyilatkozik két izraeli illetőségű és illetékes emberke. Javaslom, ha meg tudjátok nézni, én úgy emlékszem, hogy a Kuruc Infóra is kitették ezt a videót, de a Google videón megtalálható teljes hosszában. Érdemes megnézni a vége táján azt a nyilatkozatot, amit egy izraeli szóvivő nő ad elő. Tehát ott az arc kifejezésétől kezdve úgy általában, amit mond, azt is érdemes megfigyelni. Mert... Ilyeneket vetítenünk nagyon szívesen egyébként a Bombagyár Filmklubban, ami most a nyár miatt szintén szünetelni fog, de ősszel elkezdjük Ez egyébként, ha jól emlékszem, a BBC-nek volt a dokumentum. Ez a BBC dokumentum filmje, és szerintem össze kéne hozni, hogy mondjuk legalább egy magyar feliratot toljunk rá, ugye eredeti angol nyelven. Már nem tudom, hogy ezt elkészítette valamelyik tévéstúdió. Nem tudok magyar feliratról, de szöveget. Gyerekek, annyian vagytok itt, tehát ezt a rádiót minimum 5000-en meg fogjátok hallgatni, ezt pontosan tudom, mennyi a letöltés csak a mi szerverünkről, meg aztán megy mindenhova torrenten, meg mindenhol. Gyerekek, jelentkezzen már az, aki feliratot tud csinálni. Tehát nem csak azt, hogy elérakok egy, mert olyan fordítónk az van, tehát a szerencsére vannak sokan, akik azt mondják, hogy szöveget lefordítanak, de akinek terjed odáig a technikai tudás, hogy feliratot tudjon csinálni egy filmhez, az ugyan befögjön már valamit, mert úgy szeretnék filmeket feliratozni, csak hát nincs kivel. Én tudok feliratozni, csak én meg nem érek rá. Szuper, na, tehát Nick Griffinnek pedig igaza van. Ugye, menjenek vissza. A másik képviselőjük a 61 éves Andrew Browns, azt mondja, a brit sajtó megírta róla, hogy fiatal korában csatlakozott a nemzeti szocialista mozgalomhoz, amelynek tagjai a 60-as években zsinagógák, zsidó tulajdonú ingatlanok ellen követtek el támadásokat. Hogy lehet Angliában zsidó tulajdonú ingatlan? Hát én azon lepődnék meg, ha nem lenne ilyen. Hát jó van. De egyébként még mindig a gárdához csatlakoztatva itt a dolgokat, ugye az olaszoknál meg ott volt ez a gárda, most amit a romák ellen hoztak létre. Cigányok elleni gárda, arra gondolsz, amit... Hogy a bevándorló és nagy elleni problémákat okozó roma. Cigány. Igen, cigány. A roma. Az azt jelenti ember. Ja. Ek. Igazából. Jó, mindegy, vissza lehet menni Afrikába, ott pucsít ugye a gazella, tehát tökéletes. Nem, mert azt már réges-rég lelőtték az orvadászok, kalasnikabban. Sőt, most onnan megint jöhet majd egy újabb, ilyen eléggé bonyolult fertőző betegség, azt hiszem Lujónak nevezték el, hasonlítta. Ez egy szuper éjsz, gyakorlatilag a nigerek hozzák a fehér rányoknak, köszönjük szépen, szokás szerint. De ez én megszokott egyébként. A vádlóbitófáknak van egy KFT feldolgozás, és abban van, ez teljesen jön ide, csak hogy, tehát így rendesen megy, hogy megy a dal, hogy nem tudom, neked egy gorillány volt a tökéletes szerető, meg hogy te is majd vagy, ez a cirkuszban van a helyed. És van benne egy rész, nem találta krimet, azt üvölti a faszi nyilas gyereken, rendes nyilas legény, hogy kemény majom kaka, utállak Afrika. Tehát, igen, hát ez így teljesen jó. Tehát ezt a Nick Griffin is mondhatta volna. Kemény majom kaka. No, a Duna TV elnöke visszaadta az Árpád pajzsot. A politika túlságosan átszínezte és egyoldalúvá tette a díjat, mondta Cserényi László, aki a díjátadás után visszaadta a tavaly kapott Árpád pajzs nevű kitüntetést, amelyet az idén többek között Grosics Gyulának, Lovas Istvánnak, Makovec Imrének, Morvai Krisztinának és Pap Lajosnak ítéltek oda. A Holdvilágárok Alapítvány kuratóriuma Szörényi Levente vezetésével Árpád halálának 1100. évében megalapította és 2007 első ízben adományozta a nemzetünkért tenni akaró honfitársainknak az Árpád pajzsot, amelyet a dicsőségesen megvívott pozsonyi csata évfordulóján július elején adnak át. Tavaly a díjazottak között volt Cserényi László, a Duna TV elnöke is. A közszolgálati televízió elnöke az alábbi nyilatkozatot tette közzé. Minél egyoldalú világnézetileg egy díj, értéke annál bizonytalanabb. Anélkül, hogy szándékomban állna a javarészt általam is nagyra besült kitüntetőket megbántani, úgy érzem, kilógok a sorból, vagy úgy is mondhatnám, érdemtelennek tartom magam az Árpád-pajzs birtoklására, ezért azt köszönettel visszajutatom az alapítványnak. Helyes, az hát, ha vissza is adja, akkor mi van? De nem, egyébként szerintem ez jogos hozzáállás, tehát nem egy sértő valami. Tehát miért nem mondta meg, gyerekek, én egy lipsi szar vagyok, igazából én a zsidók segét szeretném nyalni, nem ilyen díjat szerettem volna, hogy visszaadom, hogy kapjak valami jobbat. Mondjuk a Yad Vashem intézet. Vagy lehet, hogy tetszik neki a díj, ezt is el tudom képzelni, csak pontosan, hogyha nem adja vissza, akkor tudja, hogy milyen büntetések járnak, és ő ezt nem vállalja. Vagy ha nem szereti az ilyen sávos szimbólumokat, akkor az összes ilyen kis papírdarabkáját, vagy fémdarabkáját, ami rajta van legalább félig az Árpád pajzs, ezt nekem odaadhatná. Például az 1000 forintosokat? Meg az összes többi pénzt, így van. És ne az ebrán menjen át a továbbiakban. Így van. Polgári perben 100 millió forint nem vagyoni kár megfizetésére pereli a helyi önkormányzat Kecskemét egyik lakosát, aki a piac melletti telkén kifeszített molinón korrupcióval vádolta a várost. A férfi május 7-én egy transzparenst feszített ki, amelyen az állt, Zombor úr, bűzlik a városa korrupciótól. Zombor Gábor fideszes polgármester feljelentést tett az ügyészségen, a plakátot pedig a rendőrség a tűzoltóság segítségével leszedette. A piacos férfi már máskor is üzent hasonló módon Kecskemét korábbi polgármestereinek. Az ügyészség az eljárást megszüntette, mert álláspontja szerint nem történt hitelrontás. Az önkormányzat azonban nem fogadta el az ügyészség határozatát és polgári pert indított. A tárgyaláson megjelent a Jobbik Magyarországért mozgalom helyi képviseletében néhány tag, akik egyike a tárgyalás elején a bíróságnak bejelentette, a Jobbikot képviselik, mert az Alperes a szervezet szimpatizánsa. És ebből kiviláglik a vidéki Magyarországnak, a mixáti kornak a legmélyén megragadt kis milliője, hogy a helyi fideszes polgármester ezt nem bírta elviselni, hogy valaki az ő kis területén kirakta az ő kis véleményét, mely egyébként az alkotmány által biztosítottan szent és sérthetetlen, ráadásul az igazságtartalmától függetlenül, ez is benne van az alkotmányban. És hát úgy gondolt, hogy be kell küldeni a rendőrséget erre a magánterületre, a tűzoltósággal le kell szedni kurva gyorsan ezt a véleményt, ami egyébként hasonló Budapesten is csak akkor történt, amikor Magyarország fölvásárlására emlékeztettünk, magánterületen szintén. És hát ugye 100 millió forintra perelték ezt az embert, nem 100 ezer, meg 200 ezer, 100 millió. Prince mennyit kapott? A Prince Gábor? Nem is tudom, de azon kapott, neki fizetnie kellett. Azt mondom, hogy mennyit kellett fizetni. Igen, neki 3 milliárd. Én úgy emlékszem, 5 milliárd. Hány milliárdért? Akkor 1%, tehát a jövedelem adójának az... Aha, jó, tehát az egész korrekt. Egyébként én eddig azt gondoltam, hogy ekkora baromságot csak szocik tudnak elkezdeni, de még jó, hogy ide van írva, hogy Fidesz. Nincs különbség, igazából. Nincs különbség, csak más persze. De megmondom, miért nincs különbség a Fidesz és az MSZP között, és most figyeljen az, aki nem érti. A Fidesz és az MSZP nem azért ugyanaz, mert ugyanolyan korruptak a tagjai, vagy ugyanolyan hülyék, vagy ugyanúgy megcsinálja ezt egy maszapos, mint egy fideszes. Nem, kérem szépen, nagyon egyszerű. Az úgynevezett demokrácia, az, amit 89-ben, 90-ben nekünk megcsináltak, mint rendszer. Váltást, és egyébként ez a világon mindenhol így van, függetlenül attól, hogy mikor csinálták meg. Tehát az úgynevezett demokrácia az egy olyan úgynevezett társadalmi konszenzus, ami bizonyos értékek mellett tesz hitet. Ezek az értékek nagyon egybe tudnak esni a talmudi tanokkal, de ez most mellékes. Ezekben a tanokban az van benne, hogy értéknélküliséget biztosítunk az embereknek. És kétféle értéknélküliség van. Van az úgynevezett polgári értéknélküliség, amit ők értékrendnek neveznek, és van az úgynevezett baloldali, hogy mondjam, munkásmozgalmi, vagy minek szociáldemokrata értéknélküliség, azt hiszem ez a legjobb. Ez a kettő az, ami minden olyan értéket, amit az emberiség évezredek alatt felépített, és amit a magyar társadalom is 100-valány éve, inkább 1000 éven át képviselt, negligálja, annulálja, nincs, és építünk helyette mást. Kérem szépen, mi a polgári értékrend? A polgári értékrend a városokban alakult ki, kereskedelem, pénzhatalom, stb. Pénzváltás, hát tudjuk, hogy mik mentek a városokba, amiből a város lett, ami teljesen ellentétes a társadalom normális működésével, ugyanis értéknélküliséget hirdet. Az egyetlen értékmérő a pénz. Akinek sok pénze van, az lesz a nagypolgár, az lesz a később majd a báró, hogyha esetleg címet adományoznak neki és arisztokratává emeli. De alapvetően minden a mai napig így vagy, ha pénzed vagy, akkor vagy valami. Teljesen mindegy, hogy egyébként te milyen művelt ember, vagy milyen okos ember, vagy mit tettél le az asztalra, van-e pénzed. Ezt a legjobban meg lehet figyelni az Egyesült Államokban, ahol ugye van is ez a szólásmondás, hogy if you are so smart, show me your money, ha ilyen okos vagy, mutasd meg a pénzedet. Ugye ezzel szokták ugye fikázni az értelmes embereket, amikor oda megy valaki, akármi vallásoktató, vagy társadalomfilozófus, vagy akárki elkezdi mondani a frankót, hogy gyerekek, hogy működne, és akkor jön a hegyke amerikai, és azt mondja, hogy nekem muti a pénzed, ha ilyen akarsz, vagy nincs pénzed, akkor hülye vagy. Ez az egyetlen értékmérő. Na, ez a polgári oldal. Ugyanakkor a szociáldemokrata oldal az annyit csinál, hogy azt mondja, hogy a tömegek azok szépek, éljen a nép egyszerű fia, hogy úgy mondjam, emeljük föl ezeket gyakorlatilag a senki embereket emeljük pozícióba, lásd MSZP, akiknek így különösebb affinitásuk nincs arra, hogy nagy dolgokról döntsenek, az ország dolgairól, vagy akár helyi közösségek dolgairól, de őt emeljük így pozícióba, mert az milyen jó, hát ez ugye a gyökere a marxizmusban van, de annak is vannak azért szelídített változatai. És ez a két nézetrendszer az, amiből lehet választani az úgynevezett demokráciában. Nincs más. Na most, amikor megjelenik egy nemzeti erő, lehet ez a Jobbik, de lehet bárki más is. És azt mondja, hogy kérem szépen, én szerintem ez mind a kettő rossz, és helyette csináljuk azt, hogy éljen a nemzet, tegyük oda a legrátermettebb embereket a pozíciókba, meg hallgassunk az öregekre, meg az okosokra, és talán ne basszuk ki az összes értéket. Na, ekkor megy a fölháborodás mind a két oldalról, és ezt mind a két oldal egyformán meg fogja próbálni eltiporni. Ez egyáltalán nem véletlen, hogy a Jobbikot a Fidesz is, meg az MSZP is gáncsolja. Ez így működik. Viszont a nemzeti erőkkel meg az a baj, hogy addig, amíg hiányzik belőlük a valódi ökológikus gondolkodás, amelyik viszont az emberi úgynevezett nemzeti értékeket képes elhelyezni a nagy egészben, és a természeti rend alapján, tehát a valóban isteni rend alapján próbálja irányítani a dolgait. Tehát addig, amíg ez a dolog hiányzik a nemzeti erőkből, a valódi, az ökológikus alapgondolkodás, addig az is ugyanolyan szar, mint a másik két. Így van, hát addig az műnemzeti, tehát ezt hamis profétának is nevezhetjük, vagy hamis baktának, ha valósnál a kifejezést keresünk. Ezek így működnek valóban, mert hogy egy rend van, az isteni rend. Ezt kell képviselni. Sem a polgári, sem a szociáldemokrata kormányzás ezt soha nem fogja képviselni, mert mind a kettő anyagi, materiális szemléletű, csak az anyagi javakat máshogyan közelíti meg. Ugyanúgy mind a kettő korrupciót fog eredményezni, bűnözést fog eredményezni, és még mindent fog eredményezni, amit tudunk. Ez a kettő pingpongozik egymással az idők végezetéig, illetve amíg a földről el nem fogy minden, aminek értéke van. Kérem, kedves hallgatóink, aki ezzel nem ért egyet, az küldjön be nekünk szociáldemokrata, illetve polgári értékeket. Tehát olyan értékeket, amit ezek az értékkörök teremtettek és fenntartanak, és máshol nem található meg. Mert a nemzeti értékek, azok, meg ezek az ezer éves értékek örökök. Tehát ez, hogy a család, meg hogy nem lopunk egymástól, meg nem gyújtjuk egymásra a házat, meg segítjük egymást, ezek mind ezer éves értékek. Még azelőtt, hogy valami barom kitalálta volna, hogy lerakja az első város alapjait, vagy kitalálta volna, hogy ő most itt fölemeli a tömegeket, már azelőtt megvolt ez, hogy tán tartsunk össze. Ez egy legenda egyébként, hogy az ősemberek azok fejbe baszkodták egymást kőbunkókkal, ha így lett volna, most nem lennénk itt. Segítették egymást az emberek, pontosan ezért épültek fel az első városok, mert segítették egymást. Csak hát ugye, amikor a városi polgárság kitalálta ezt a pénzdolgot, meg a anyagi fejlesztés dolgot, és ugye a római birodalom volt ennek az első csúcspontja a történelemben, na onnantól kezdve kezdettek félresiklani a dolgok, amikor az isteneket alárendelték az anyagi értékeknek. Mert a római birodalomnak ez volt az egyik nagy vívmánya, hogy az anyagi dolgoknak kerestek külön isteneket. Mondjuk ezt mások is elkezdték már előtte, de ez mindegy. Náluk jelent ez meg a legmarkánsabban. Szóval nincsenek se polgári, se szociáldemokrata értékek, értékek vannak, és ezt nem sajátíthatja ki magának senki. És amikor elkezdik kisajátítgatni, meg elkezdik az embereket meghűíteni, hogy te szavazz ránk, mert akkor ez narancssal jobb lesz, vagy szegfűvel lesz jobb, na akkor jönnek ilyen hülyeségek, hogy szedjük le a plakátot, mert az ott véleményt mondott, hogy 100 millióra pereljük be, meg jelentsük föl, meg öljük meg, mert úristen. Hát ebből lesz aztán egy olyan hely, amit úgy hívnak, hogy Magyarország, ahol nem lehet leülni a fűbe, mert lefújnak könnygázzal, meg nem lehet megpofozni a rátámadó cigány kurvát, mert letöltendő börtönt kapsz, és nem lehet vélemény nyilvánítani a rendőrségről, mert becsuknak. Nem jelenthetsz be egy demonstrációt a fűre, mert ott kinő egy légvár a fűből. Így van. Mert a Führer így rendelte. Amit összesen 5 gyerek használt egész nap. Igen, de a nagyon megérdés. Légváros gyerekei voltak biztos. De egyébként már Fábris Ándor is megmondta, hogy fűrelizni tilos. Egyébként, ha ismét eljátsz a Rogán Antal ezt a légváros dolgot, én azt mondom, csináljunk egy olyan flashmobot, oda megyünk 500-an, és vagy sikoltással egyszerre megrohanjuk a légvárat, és szétugráljuk. Majd aztán szétszaladunk. Tényleg, hát mi nem, hogyha nincsen rá kiírva, hogy egyszerre 100-an nem lehet, akkor nem tehetünk róla, a tönkre megy. Hát meg nem hallottuk, hogy kiabál a tulaj meg integet, hát aztán durran. Hát nem tudott, mert ott feküdtél rajta, vagy 3 ember. Még visszatérve erre a dologra, sejtettem, hogy mi lesz szombaton, úgyhogy a mellényemnek a belső zsebében egy ilyen nem túl vastag könyvet vittem magammal, és amikor... Nem. Egy Orwell nevű bácsi írta, 1984-et. Ez volt nálam, hogy hát ha majd 48-ban tudunk olvasni a fogdán, de hát nem, mert dumáltunk, és nagyon jó hangulat volt, hihetetlen jó volt. Na most sikerült a rendészeti szakközépiskolás srácnak egyellel leírni, hogy Orwell és Szimpla V-vel. Ott nem azt tanulják. Miért van magánál? Szeretek olvasni. És de ezt már abszolút nem. Ez már gyanús volt, hát ez már az igen. Az öngyújtót megkérdezték, hogy miért van nálam. Dohányzik? Mondom, nem. Miért van magánál? Mondjuk erre tényleg logikus kérdés. Gyújtsolatni. Mert igazán van hozzá. Hát gyújtsolatni. Kedves hallgatóink, most jön a 80. adás 3. zeneszünete, és most egy kicsit tinglitangli zenét kaptok, de én ezt már januárban kinéztem, hogy ez lesz az utolsó adásunk utolsó zenéje, úgyhogy fogadjátok szeretettel. nagy a terhelés. Szakadtól a gép, folyik a termelés. A nagyvilágnak hátra arc, a harc hát legyen harc. Ki a legjobb, ki az élbrigád? Közben az üzemelő elkötik a bringád. A béketábor lázban él, szénkes, vörös a cél. A norma abnorma, munka, versenyek és pofa, bekoma. Május egyik, ha jó voltál, szok a beutaló és a barburzsál. Újra nyit a nyár, hát zárjon be a gyár, éljen a balcsi, nincs több szabály. Álljon le a gép, nyaralni megy a nép, a munka ma sztrájkba lép. Újra nyit a nyár, hát zárjon be a gyár, minden szabad, de semmi sem muszáj. Álljon le a gép, nyaralni megy a nép, jár ez a két szép hét. Nagy a meleg, de te sorban állsz, a büfék előtt az osztályharcba beszállsz. És füles jön, hogy pult alatt még balán is akad. Itt lángos és bambi vár, este eljön fellé a két latabár. Miért nincs mindig nyár? Itt a párt vezér is, és egy futballsztár. Újra nyit a nyár, hát zárjon be a gyár, éljen a balcsi, nincs több szabály. Álljon le a nép, nyaralni megy a nép, a munka ma sztrájkba lép. Újra nyit a nyár, hát zárjon be a gyár, minden szabad, de semmi sem muszáj. Álljon le a nép, nyaralni megy a nép, jár ez a két szép hét. Kedves hallgatóink, megint kaptunk egy levelet, ezt műsor közben kaptuk, de feltétlenül úgy gondolom, hogy be kell olvasni, mert ilyet még nem hallottatok. Erdős Balázs írta. Nagyon tetszik a műsor. A témákról csak annyit, már amiről beszéltek, hogy sok fekete van itt Magyarországon, ami zavar. De nincs bajom velük. Csak annyi, hogy menjenek vissza oda, ahonnan jöttek. Inkább a sok külföldi turista idegesít nagyon. Meg a sok BKV ellenőr. Senki nem zavarja el őket, mindenki védi őket. Remélem a magyar gárda egybeírva majd intézkedik ez ügyben. A zsidókról csak annyit, hogy miért nem tudnak Izraelben békében élni, miért kell az irakiakkal háborúzni. Szomorú dolog. Tomket remek arc. Na hát ezért megyünk szünetre. Folytassuk a műsor. Milyen remek. Vizsgáljuk meg az igazságtartalmat. Visszaadom a mikrofont. Milyen remek rajongóid vannak. Egyébként Neo, ha már itt ősz, terveztek felépést a BKV ellenőrök ellen? Hát hogyne, persze. Mert ez komoly társadalmi probléma egyébként, ez valóban igaz. Tegnap is utaztam haza, és nagyon részegek voltak este. Igen. Kárda jellemű tevékenységet folytatnak folyamatosan. Félelmet keltenek mindazokban, akik nem rendelkeznek bérlettel, és ugye valljuk be azért a tisztességben megbarnult bőrű testvéreink. A turisták elkergetése szerepel a gárda programjában? Az volt az első, nem láttad szombaton, hogy az összes turistát elkergettük az Erzsébet térről? Van benne valami, végül is remélem ez majd hamarosan. Tükösen fel alkalmazott könyvház. Így van, tehát magunkra vontuk a könyvázt, és így rájuk legyeztük, és ők meg így elmenekültek. Egy érdekes dolog történt tegnap este. Van egy Kosma, ahol szoktam egy ilyen barátommal járni. Könyvtár. Elvileg gárdistáé, ezt nem tudom, mert meglepődnék, hogy gárdistának lenne pénze. Milyen neve? Kocsmára meg esze. Nem, most ez vicc volt egyébként. A kocsmának. Csak így próbáltam visszavágni a neó. 14 kerbe van? Nem. Egy kis pincehelyiségben? Nem. Jó. De miért az gárdistahely? Mondjátok meg. Igen? Jó, hát ez a gárda úgy tűnik, hogy a kocsmákban kezdi meglátni a jövőt, nem baj. Van már gárdasör. És mindegy, ott volt egy faszi, teljesen lényegtelen beültünk, és egy srác egyszer csak odajött, egy másik társából nagyon néztek minket, mindegy odajött, hogy vigyázzunk, csak úgy oda súgta, mert a zenegétnél lévő szürke póló srác civil rendőr. Hát mondtam, hogy jó, alapvetően, nem tudom, hogy ezt néha nekünk mondja, és lehet, hogy ismert, mert azért néhányan ismernek, aztán lehet, hogy nem tudom, azt nézi ki belőlünk, hogy random elkezdünk hülyeségeket csinálni, de az volt az érdekes, hogy akivel voltam srác, az mondja, hogy na ez azért érdekes, mert ez a srác, aki ez a civil rendőr, láttam, amikor megfúlt, egyébként két cigány között egész jól érezte magát, szóval ennyit így a hely tisztaságáról, de amúgy egyébként tényleg rendben van, csak beengednek cigányokat is. Ezzel ő találkozott néhány hónappal korábban, akkor viszont magát Pax Hungarikásnak, tehát a Nyilas Mozgalom tagjának mutatta be, és valóban két-három elég kemény kopasz nyilas között ott kart lengettek. Nagyon részeg volt, mindenkiről készítettek így egymásról felvételt, csak ő nem szerepelhetett egyik felvételen sem. Tehát ő mindig kibújt alóla, meg hogy nem. Szóval milyen érdekes, hogy. Én nem hiszem, hogy a rendőrség ilyesmivel foglalkozik. Nem tudom, hogy mivel foglalkozik, csak ez egy érdekes dolog. Kedves hallgatóink, közérdekű bejelentés, és ez most komoly, szintén most érkezett hír, itt a szünetben nézegettem az internetet, elveszett egy nagyon okos mentőkutya, illetve pont azért veszett el, mert annyira nem okos, de mindesetre elszökött. Egy 6 éves belga juhász kutyáról van szó, Thor a neve, Miskolc környékéről tűnt el, az is lehet, hogy Budapest felé tart, mert egyszer már hazaszökött egy éves korában. Nos, Thor egy nagyon békés, állatokra nem vadászik, emberre nem támad, mint mondtam, mentőkutya, emberkereső kutya. A nyakában van csíp, ez alapján azonosítani lehet. Nézzétek fel a Bombagyárra, ott van fényképe, bombagyar.hu-n. Ha találkoztok vele valahol így Miskolc környékén, vagy Miskolc-Budapest vonalon, vigyázzatok rá, próbáljátok megfogni. Barátságos, nem barátkozó, de nem is elhúzódó, meg lehet fogni, és értesítsétek a gazdáját, aki halálra aggódja magát. Szegény kutyus, reméljük, hogy megy. De elvileg így haza tud találni egy kutya Miskolcról. Hogy a viharban? De én nem tudok haza találni Miskolcról. De ez szóval. Jó, figyelj, te képes voltál eltévedni az egyenes úton. Én erre emlékszem, mikor vittünk egy Eisenstadtra. Nem az első. Írt egy ilyen könyvet, nem az Eric Knight nem fickó, a Leszi hazatér. Nagy kalandosan haza megy Skóciába. Ez egy valós történet volt, csak nem Leszinek hívták a kutyát, meg ez azért szépítve van, de az a kutya az létezett, és tényleg hazament, és ennél nagyobb történetek is voltak. Macskák is haza találnak, de most ebben nem menjünk bele. Más nem, például ők a földmágnesességet olyan szinten érzékelik, hogy haza tudnak találni több száz kilométerről vissza egy bizonyos pontra. Madarak is. Hogy nem, tehát oda nem szabad ágyat tenni, ahol a macska fekszik, vagy oda kell tenni. Nem, mert fájnak neki, hogy ráteszed szegényre. Hát nem, mert ez melehal, tehát ez mondjuk... Ha nem szereted a macskát, akkor oda kell tenni. Egyébként, bocsánat, és tanálós kérdés, azt tudjuk-e, hogy mi az, feldobjuk kék, zöld, fekete és sárga, és ha leesik, nyávog. Tök mindegy, csak macskára essen. Én is szoktam látni egyébként ilyen érdekes élőlényeket, amikor kocsmából a föld mágnesessége érzékelve próbálnak hazajutni, némelyiknek sikerül egészségük. Igen, de van, hogy a Budapesten van egy csomó ilyen állat, ilyen furcsa kékes-fekete páncéljuk van, és így mondják, hogy sűn, és rendkívül büdös, csípős szaguk van. Igen, a területüket jelölik meg vele. Egyébként ez a földmágnesség ezeknél az általad említett kocsma töltelék állatoknál nem annyira jól működik, mert minden fémre érzékeny, ezért szokta kimenni az autó elé, főleg biciklivel. Na, nézzük, Bernie Ecclestone mit mondott, olyan aranyos ember, előre imádom. És Michael Jackson is meghalt. Hatalmas botrányt kavart Bernie Ecclestone a tekintélyes angol napilapnak a The Times-nak adott interjújával. A megjelent cikk miatt lemondásra szólítja fel a zsidó világkongresszust. Akkor csak jött Ecclestone, mondjon le! Igen. mert politikus, vagy nem tudom. Na, igen? A Forma egy mindenható főnöke ugyanis arról beszélt a labban, hogy Adolf Hitlert sok mindenért el lehet ugyan ítélni, de a fasiszta Németország vezére rendbe tudta rakni a dolgokat, és a maga módján jól vezette a népét. Ha ismerte, hogy mi történik, akkor uralta a helyzetet, ha nem, akkor részt vett a dolgok alakításában, nem volt diktátor. A demokrácia egyébként a legtöbb országnak nem sok jót hozott. Az angolok, különböző politikai és társadalmi szervezetek, a pártok tegnap reggel óta tiltakoznak a sportvezető kijelentései ellen, nem kevesen egyszerűen idiótának, morálisan visszamaradottnak nevezik. Ronald Lauder, a zsidó világkongresszus elnöke vasárnapi nyilatkozatában úgy vélekedett, Eccleston nem alkalmas arra, hogy a Formula 1 feje legyen. Emiatt felszólította a csapatokat, a pilótákat és a versenyfutamoknak otthont adó országokat, hogy függesszék fel vele az együttműködést. És a Forma 1 megszűnt, mindenki engedelmeskedett, és az angolok, tehát mind különböző politikai és társadalmi szervezetek, hát tőlünk különböző, maradjunk annyival, a pártok, hát nem tudom, ezek így mind tiltakoztak. Ecclestont, aki birtokolja a Formula 1 kereskedelmi jogait, már korábban is érték bírálatok. Egyszer például azt találta mondani, hogy a nőknek fehér ruhában kellene járniuk, hiszen minden más háztartási gép is fehér. Aranyos ember. Egyébként nem zsidó vezetlenül. És nem lenne ez igazán kemény kijelentéstől. Valaki másról derült ki, hogy zsidó, de az az utolsó hírünk. Egyébként most már értem az esküvői ruhán, miért fehér a nőtő. Egyébként, ha belegondoltok, azért most volt a Formula 1-ben azért probléma is. Tehát ugye majdnem úgy volt, hogy szakad, meg tönkre megy, meg minden egyéb. Aztán megbeszélték, hogy mégse, hát most megnézzük. Tehát ezek után én nem lepődnék meg, hogyha hirtelen ez a milliárdos üzlet, ez máshol összpontosulna, és nem az ő kezében. Na de várjál, hogy most ebből annyi pénzt profitálnak, és most kivennék belőle a tőkét, ezek nem csinálnak mások. Lazán. Hát vagy ezen túl kübelvágni kell versenyezni. Mindegy, Magyarország már jelezte korábban is, hogy már lehet, hogy nem tartunk több Formula 1 versenyt, mert nem éri meg. Így tehát van, volt egy ilyen ötlet. A városban. Nem éri. Nem, tudod, ez egy olyan dolog, tudnak amire lenyúlni annyi pénzt, amit terveznek belőle. Kivéve a motoros rendőrök. Ja. Meg a tricik. Igen, az mér, hát jó, japánoknál is megmondták a Toyota pályára, ugye azt mondta Toyota, hogy olyan sokba kerül, most nem tudom, 20 millió euró, vagy mennyit mondtak. Szóval nekem biztos, hogy tétel lenne, nekik nem biztos, hogy annyira, de ők is anyagi dolgokra hivatkozva azt mondták, hogy ezen a pályán nem tudom, most nem lesz Formula 1. Drágább a benzin, érted, most teletankolni azokat a kocsikat. De igen, ezért állták ki, hogy nem lehet majd tankolni. Nem, azért fog elmaradni, mert az átmenekedéssel még drágább lett a benzin. Gyerekek, én nem értem, egy Forma 1 futam, az ugye sok pénzt hoz. Tehát pont az a lényege, hogy ez egy üzlet, mert az emberek adnak sok pénzt, és beülnek. Hát effektív nem hobbiból csinálják. Igen, na most, hogyha azt mondják, hogy nem tartunk Forma 1-et egy pályán, az jobban megéri, mint ha tartanának? Tehát alapvetően nem arról lenne szó, hogy azért tartunk versenyt, hogy a pályapénz... Nem tudom, de ha nem is éri meg ezen kijelentései után, szerintem mi tartsunk. Tehát csak mi, csak Magyarország az lenne a legjobb. Egyébként valójában nem abból van az igazi pénz, hanem az eladott reklám jogokból. Tehát, hogy a közvetítés során bemutatott különböző reklámok azok, amik... De az nem az államnak hozza a pénzt. Nem, hát valóban nem. De a szállodák hadóznak... Ugye? Mert azért ezt hozzá kell tenni, meg a kereskedelmi, a vendégészakák, a vendéglátóipar, ugye a szálló vendégeknek a mi ez a szar, amit különbe kell fizetni, hogyha elmegyek Siófokra mondjuk egy idegenforgalmi adó. Idegenforgalmi sarc, azt be kell fizetnem, azok a helyi önkormányzatnál landol, amit mondjuk én nagyon helyesnek tartok. Sok-sok bírság, amit rutinszerűen beszednek ilyenkor. Nem volt külön hűtőbe szedve, de mindenki jól keres, tehát aki eladja, az is sokat keres, az is, akit megbünteti, aki eladja. Bocsánat, hogy én nem értek hozzá, én a büdös életben nem érdekelt a Forma 1, hát ma zümmögnek körbe, kit érdekel majd, ha lőnek is, de én úgy tudom, hogy a belépő az valamilyen 10 000 forintos tétel egy ilyen versenyre, nem? Ja. Na, tehát hányan tudnak bemenni a Forma 1-et nézni mondjuk a Hungaroringre? Csak hogy hazai pályára? Attól függ, hogy a pálya szélére is lehet ülni, vagy csak a tribűnre. Mondjuk egy általános ilyen verseny, tehát 10 000 ember befér egy ilyenbe. Hát gondolom... Több is. Több. Hát mindegyik befizet 10 000 forintot. átlag. Vagy gondolom, hogy nem egy formája egy ára, mondom, nem tudom, tehát biztos van Fapad is, meg Tribün, meg mit tudom én, de mondjuk, hogy átlag 5000 forint egy jegy, az úgy jó közelítés? Azt nem, még több is. De mondjuk, hogy 5000 forint átlagosan egy jegy, van mondjuk 20000 emberünk, aki befizet fejenként 5000 forintot. Mennyi pénz az? 1 milliárd forint, nem? Rosszul számoltam? Jó, hát az nem. De mennyibe kerül a pálya fönntartása? Tehát az le van betonozva, az egy út gyakorlatilag. Oké, egy nagyon fasz a minőségű út, de végül is csak egy út, aminek a szélére csíkokat rajzoltak, meg székek vannak körülötte, meg vannak ilyen bódék, ahol be lehet állni tankolni. Füvet nyírni kell folyamatosan. Kapnak a közvetítési jogdíjakból, meg minden egyéb vacakból. Igen, nagyon, nagyon csak a belépőt számolom. Ez nagyon bonyolult, mert ugye erre rárakódik minden nyavaja még ilyen járulékos dolgok, mert ugye különböző kiadványok. Igen, ez mind bevétel, de most csak a belépőt számolom, és én úgy tudom, hogy vannak ilyen nagy füves térségek, ahol repülőkkel szoktak föl meg leszállni. Ez már nagyon régen van, tehát repülőtérnek hívják, és ahol füves, ott ezt úgy oldották meg, hogy oda megy a birka, a sok birka, és lerágják. És így nyírják a füvet a repülőtéren, már amióta repülőtér van. Nem tudom, a Hungaroringen miért nem lehet ezt bevezetni ott középen a füvön, hogyha gondol. Mert megdöglenek a benzingőztől, másrészt meg megcsúszik a birka bogyón a Senna, és... Az már nem, de nem az úton kell őket, hanem így bent, ahol fű van. Nyilván, de utána meg azt kell fizetned, aki lesöpri. Tehát most nem a... Hidd el nekem, hogy nem a legnagyobb tétel a fűnyírás, mert ezt elvégzi a Forrest Gump ingyen. Mi a nagy tétel? Szerintem maga az, hogy a megrendezés az már maga. Hát ott azért gondoljál bele, most ilyen apróságokból ugye ezek, hogy jönnek a vezető versenybíró, a versenybírók, akik a pálya körül vannak, a technikai személyzet, ezeknek az csapatok, csapatok, de a versenybírókat mondom meg, a tűzoltó, meg az egyéb ilyen... Rettenetesen sok ember, hát több ezeren dolgoznak. Abba gondoljatok bele, hogy ez egy hétig foglalja, hogy legyen két hét, amíg lefoglalja a pályát. Tehát az összes előkészülés. De most is versenyeznek rajta. De évközben így van, tartanak ott mindenféle más verseny, tartanak vezetési tréningeket, meg filmfog, meg minden szar ott van. Nem veszteséges. Nem, tehát én biztos vagyok benne. Nem sok versenypálya van Magyarországon. Tehát nem tudom, hogy ilyen minőség ugye egy se, és nem tudom, hogy amúgy van-e még... Van a Hajógyári szigeten. Nem, oda beraktak már ilyen ládákat, vagy nem. De, a szalonpályán. Ospi Asszonyfán, ugye most rebesgetik, hogy most valami MotoGP pályát építenek valahol, a Balaton környékén. Nem tudom most a nevét, meg annyira nem érdekel az egész. Lehet. Hozzá kell tennem, hogy Ostfi Asszonyfán, ez egy Vast megyei, Sárvártól nem messze lévő település, ott található egy Pannonia Ring nevezetű motoros versenypálya, ami egész komoly motorversenyek, tehát akár a GP versenyek lebonyolítása is alkalmas lett volna annak idején, meg a tervek szerint alkalmas is volt, csak aztán azóta, mivel nem kapták meg a megfelelő licenszeket valamiért, valószínűleg, hogy valahova nem tudtak letenni induláskor annyi pénzt, ez az én egyedi ilyen kis agymenésem. Ott nincsenek ilyen versenyek, de a pálya minőség az nagyon jó, és például ott szokott az egyik angol legjobb angol motorversenyző is felkészülni a különböző versenyekre. Hát lehet, hogy azért nincs nagyon pénz, mert az alkalmazottaknak túl sokat adnak belőle, bár ez mondjuk nem valószínű, mert egy ismerősöm az előző évben ő őrizte ott a bejáratot. Na most ezt egyébként a rekenő hőségben ezt nyakig fölöltöző öltönyben kellett, és ő kapott valami 400 valány forintos órabért, tehát ez a sok pénz, ez úgy tűnik, hogy néhány kézbe összpontosul, hát nem is tudjuk, kik lehetnek azok, akik így ilyen hozzáállással. De fia, ha a főnök ilyeneket mond, akkor lehet, hogy azok a kezek már. Igen, lehet, hogy jó fejek. Na de itt van egy olyan vidám hír, a hetedik hír, hogy ezt muszáj felolvasni. Mikrobuszból árulják az élelmiszert a Nógrád megyei Szátokon, miután a település cigány lakosainak fenyegetőzése miatt két hete bezárt a helyi közért. Erre a sorsa jutott két éve a falucska kocsmája is. A cigányok emiatt a környező települések sörözőit látogatják. Az érintett kocsma tulajdonosok rettegnek a szátoki cigányoktól, akik inzultálják a vendégkört, és legtöbbször fizetés nélkül távoznak. Azt mondják, ez a védelmi pénz. A rendbontók egy része az italrabja, mások szipúznak. A drogosok már nappal is szívják a higító zacskót, és csapatostul az utcákon bolyonganak. A műsor éjjel is folytatódik, ami kiegészül azzal, hogy a szipusok házakhoz is becsöngetnek. A helyiek rettegnek tőlük. Texasi fegyvertörvényt Magyarországnak. te most tényleg, tehát ez félelmet kelt, nem? Tehát a cikkben is azért leírják, hogy a helyiek rettegnek. Milyen színű mellényben vannak ezek? De abszolút nem gárda jellegű a tevékenység. Nem viccem, mert szipúznak, isznak, inzultálják a vendégkört. Ha meg gárda jellegű. Oda megint le kell menni a magyar gárdának, vagy legalábbis be kell jelenteni egy rendezvényt, hogy oda lemenjenek a rendőrök. Tényleg, most nem kell más se jelentsetek be rendezvényt, az nem menjetek oda. Hát a rendőrnek oda kell mennie. Az a durva, most pont szombaton ugye volt időnk erről beszélgetni hosszan. Amikor épp kaptatok levegőt. Kellemes légkörben. Egyébként nagyon szar, tényleg nagyon csípős ez a vacak. Tehát, hogy amikor van egy rendezvény Budapesten, mindig van elég rendőr. De hétközben, vidéken sosincs. Hát kérdem én a kedves rendőr akárki csodáktól, akik ezért felelősek, tehát mondjuk nem a civil, vagy a, mi az a piramis legalján tartózkodó sünökre gondolok, hanem az ilyen fő-fő tarajos sülökre, hogy azért tessék már ezt egy kicsit elmagyarázni valahogyan, legalábbis nekem, lehet, hogy az én értelmi képességeim szerények, lehet, mert nincs diplomám, hogy van az, hogy egész évben 360 akárhány, vagy tudom, 350 akárhány napon keresztül nincs elég rendőr a rendet fönntartani ebben az országban. De egy városban mindig van elég rendőr, rendet tartják fönn. A lényeg az, hogy nagyon nagy létszámban előfordulnak, és bűncselekményeket nem is követnek el ott az egyébként civil állampolgárok, csak ők. Tehát most, hogy a francban működik az, hogy évközben nincs elég, bizonyos kiemelt napokon meg több is van, mint kéne. Mert azokon a napokon bűncselekménynek számítanak bizonyos más dolgok, amik egyébként nem. Most könyörgök, és akkor elcsodálkozik mindenki, hogy a gárdának 67 vagy mit tudom én hány százalékos a népszerűsége, a rendőrségé meg 13. És elcsodálkoznak azok az emberek, hogy vajon mit tehetett a gárda meg, mi az, ami miatt ilyen nagyon rosszak vagyunk, hogy minket hívnak föl telefonon, és nem a 107-et tárcsázzák már először. Hanem mondjuk az én privát számomat, amit sajnos elég sokan tudnak már, és fölhív, hogy itt zaklatja, ott zaklatja, amúgy zaklatja. Hát olyanok vagytok, mint a Powerpuff Girls, ugye. Lehet szólni. Nagyszerű, tudnak repülni, és így. Azért nem hívja a mondjuk a 112-t, mert hogyha már egyszer hívtad a 112-t, akkor tudod, hogyha én fölhívlak téged, te fölveszed a telefont, ott meg fölveszi egy automata, aztán még 28-szor megmártják benned a kést, mire végre valaki esetleg megszólal. Kéne egy ilyen automata nektek is, hogy ön a magyar gárdát hívta, a kapcsolásig kérem várjon. De ha életveszélyben van, nyomja meg a 7-8-9-3-2-4-6-7-7-7-7. Ha életveszélyben van, hívja fel a 107-es számot, és mondja azt, hogy már ott vagyunk. Igen, akkor kérem. Jelen, volt szó arról a sztoriról? Nem is tudom, valahol. Arról meg nem. Aztán volt. Én is verem, tehát volt. Na, hát jó, akkor nem mondom el. Na. Három férfi hazáig követett, majd megvert egy zsidó származású férfit június 30-án éjszaka a Dohány utcában. A rendőrség közösség tagja elleni erőszak miatt nyomoz, zsidó szervezetek szerint megszaporodtak a hasonló támadások. A férfi 8 napon belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedett. Köves Romó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbija elmondta, a támadók az áldozatot hazáig kísérték, majd a kapuajban megkérdezték tőle, hogy zsidó-e, és az ilyen válasz után nekiugrottak. A vezető rabbi hozzátette, hogy személyes tapasztalatai szerint is több hasonló atrocitás történt az utóbbi időben, nemrégiben őt és családját is érte szóbeli támadás az utcán. A hitközség a történtek miatt levélben fordult Bajnai Gordon miniszterelnökhöz, amelyben kérik, mindent tegyen meg annak érdekében, hogy a közbiztonság minél hamarabb helyreálljon, és az erőszakot alkalmazók ne érezzék, hogy bármit megtehetnek. Hát szóval az a helyzet, ez a Dohány utca. Van nekem egy nagyon-nagyon kedves néhai barátom, aki rovarász volt, és a Dohány utca mellett a Kisdiófa utcában lakott. Na most őt 1982-ben a zsidók rettenetesen megverték a Dohány utcai zsinagóga előtt egy szép nyári, szombati, fényes nappal. Igaz, ő részegen azt kiabálta, hogy nagy a zsidók tengere, de él még doktor Mengele. És megverték. Nagyon kórházban. Tehát ez életveszélyt okozott, mert szombaton nagyon verték. Nagyon súlyosan bántalmazták. Ezt most is meg lehetne csinálni. És közösség elleni. Tehát mi az, hogy közösség tagja ellen elkövetett erőszak? Hát, tehát, ha magányos embert vernek, akkor az kisebb bűn, mint hogy... De valami... nincsenek barátaim, hogy a gárdistát vernek, akkor az látok. Valamelyik hallgatónkat megütik a cigányok, és akkor mondhatja, hogy a bombagyár közösségének a tagja, és lehet, hogy ezért verték meg. És előtte megkérdezték, hogy te regisztrálva vagy a bombagyáron? Komolyan, vagy az ID-ben akár? Ezt nem értem. Azt írják, hogy az elmúlt időszakban megszaporodtak ezek az események. Tehát 45 óta ez volt az első. Nem, volt egy másik, amikor egy feltörekvő újságírót vertünk meg mi, de aztán ugyan kiderült, hogy nem mi voltunk, de azért esetleg. Nem is verült meg. Nem, 2006-ban is megvertek zsidó illetőségű embert. Igen, jó, akkor már kettő. Néha egy előfordulói kapnak őt is egy pofont, amikor visszaszólnak. De nem azért, mert zsidó. A vicc, hogy ezt egyből a miniszterelnökhöz fordulnak. Tehát nem a rendőrséget hívják ki, vagy mi, hanem egyenesen a miniszterelnökhöz forduló, és a miniszter, nem tudom, a miniszterelnök, ez mai hír szintén, utasította Draskovics Tibort, hogy mindent tegyen meg az eset kivizsgálásáért. Hát megfog, de alapvetően a miniszter nem ezzel foglalkozik, hogy kapott egy nyaklevest valaki, hiszen itt egy 8 napon belül gyógyuló sérülésről beszélünk, ami testvérek között is egy magánvádos eljárás lehetne, ha ismeri a támadót, de hát nem de az. De érted, de mit mondhatott volna a Bajnai? Tehát erre, hát mondjuk azt vizsgálják ki. Én azt mondtam volna, hogy menj már kurva anyádba, Slomó. Tehát most komolyan gondoltam. Nem mondtad volna ezt, tőlem is kapsz egy volna tőle. Jó, lehet. De hát volt, aki az NNI. De lehet, hogy azt mondtam, hogy te Slomó... Vezetőjének szólt, nem? Lehet, hogy azt mondta volna, hogy te biztos, hogy ki akarod rögtetni magad, Slomó, mert én semmi gond, kiadok közlemény, de... De ezzel nem röhögnek. Egy egészséges országban ez kiröhögik mind az állat. Tehát ad egy, védje meg magát, ad kettő. Tehát ne legyen sikor. Ne haragudjatok, hát... szerintem kitalálta. Hát persze, ez nem haragszunk. Hát, most itt az a lány, emlékszel? A saját magára ezért forog keresztet fölkarcoló német hőslánynak annyira szeretnek, annyira szeretnek ilyen meséket kitalálni. Nekik ebből áll a nagy félelmük, hogy ilyen fantomtörténeteket mesélnek, sutyorognak egymásnak. Pont úgy, mint az injekciósok ezeket a hülyeségeket, hogy hát a rendőrség titkolja, és a nagyhatalmak közbeavatkoztak, de és náluk ugyanez megvan, amikor sutyorognak, hogy én láttam, most konkrét történetet mesélek, mert ezt a lépcsőházba álltak szájonvágott hülye gyerek, ez benyújtotta a bírósághoz, hogy neki írta egy olvasója, hogy ő látta a Tomcatet, meg a blogin, hogy a hatos villamoson egy idős néni a nehéz szatyorral felszállt, és akkor az idős nénit lerugdosták a villamosról, az, hogy takarodj innen, te büdös zsidó, ez magyar villamos, és ő ezt látta, és mindenki nagyon félt, és felháborított, hogy senki nem avatkozott közbe. És az összes... Na, de ez az ilyen történeteket tudom kitálni, nem ilyen buzi sztorikat, mert ugye volt az a történet is, hogy mi a Kossuth téren összejöttünk egy tüntetés közben, tehát ilyen... Nem, ez komolyan, tehát hogy mi ott nyílt téren, tehát ezt a hülyeséget nem ilyen történeteket kitalálni. Tényleg, hogy megöltem a zsidót, meg kibereztem, ez király, tehát lehet tenni ezt. Hát azt már mi megkaptuk, hát emlékszel, hogy megöltünk két pankot a vonaton egyenruhában. Igen, nem a vonaton, egy faluban. Ez a baj nem került adásba, de most már felhívom még egyszer a srácot, aki a TV2-nél dolgozik, és ígérte a Jósi barát show felvételét nekünk. Ki kell adniuk a rendőrségnek, mint bizonyíték. Egyébként. Hát nagyon remélem, hogy kiadják, igen. De ezt komolyan mondom, még mindig adósok vagyunk azzal a csodálatos műsorral. Jósi barát show, mindegy, tudjátok, miről van szó, haladjunk. A bolíviai ügyészség szerint egy ENSZ egyezményre hivatkozva Bolívia akár Magyarországon is elérheti azoknak az állítólagos terroristáknak felelősségre vonását, akik korábban jártak Bolíviában és tagjai lehettek Rózsa Flores Eduardo csoportjának, írja a La Prensa bolíviai lap. Valóban lehetséges a hazai bírósági eljárás, de csak akkor, ha a magyar nyomozók is gyanúsítottnak tartják az érintett magyarokat, mondta az Origónak egy nemzetközi büntető jogász. Az érintettek nyilatkozhatnak a Bolíviában illetékes magyar nagykövetségen, hogy alávetik-e magukat a bolíviai törvényeknek. Ha ez nem történik meg, a feltételezett terroristák ellen saját országukban indulhat eljárás. A bolíviai lap szerint az ügyész nem zárta ki a lehetőséget, hogy nemzetközi bíróság járjon el az ügyben, ugyanakkor valószínűbb a magyarországi tárgyalás. Ahhoz, hogy az eljárás elindulhasson, meg kell várni az informatikusok munkájának eredményét. Ők azt a számítógépet vizsgálják, amelyet a Las Americas szállodában foglaltak le, és amelyet Rózsa Flores csoportja használt. Nem kizárt az sem, hogy nemzetközi bíróságra kerül az ügy, ha ugyanis a két állam vitába keveredik, bármelyikük fordulhat a hágai nemzetközi bírósághoz. Tehát lehet, hogy Gyuri is gyanúsított most ebben az ügyben? Ez nem tartana nekik sokáig összehozni a kettőt, hiszen tudomásom szerint, hát ha nem is voltak túlszoros kapcsolatban, de ismerték egymást, Edu és Budaházi, hát körülbelül annyira, mint hogy én is ismertem Edut, néhány levelet váltottunk, igen. De hát ez már bőven elég lehet, hiszen emlékezhetünk, hogy 2006-ban, mikor a hogy is hívták azt a kedves hölgyet, Ékes Ilona, igen, fideszes országgyűlési képviselő, aki az Emberi Jogi Bizottság elnöke volt, és a rendőri túlkapásokat vizsgálta. Gond nélkül megvádolták őt bűnözőkkel való kapcsolattartással, azon okból, hogy ő beszélt velem telefonon. Emlékezhetünk erre a történetre, ez annyira aranyos volt, és akkoriban bukott ki az is, akkor még a Petrétei volt a gazságügyi miniszter, kibukott az, hogy az én blogomból szedik az információkat, és kezelik azokat szigorúan titkos adatokként. Hát a régi blogomot ajánlom lapozgatásra, olyan jókat mosolygok, néha előveszem a 2006 őszi eseményekről írottakat. Tehát ennyi elég volt, hogy bűnözőnek nevezzenek egy munkáját végző, hát fideszes, igen, hát ellenzői ki, tehát akkor is képviselőt, hogy ő beszélt velem, és az úgy nem fordult meg a fejükbe, hogy talán azért beszélt velem, mert engem így meghurcoltak, és ő meg azzal foglalkozik, hogy a meghurcoltakkal beszéljen, lényegtelen. Ennél kevesebb kell ahhoz, hogy a Budaházit összehozzák Eduval, és hát sajnos bizony megvannak a lehetőségek. De bocsánat, a Budaházi járt Bolíviában? Nem, de volt. Ja, jó. Most elszóltad magad, én elhatárolódom. Minden esetre. Már késő. Onnan hoztuk a vízkészítót is. Jó, rendben van. Okay. Igen, mondjuk Dragó járt arra felé, ez igaz. Arra felé, hát mondjuk pár határ azért volt köztünk. De... Innen nézve az elég közel egyébként van. Egyébként álljon meg a menet, mert jártam Bolíviában. Ó, bazdmeg! Ugyanis, mikor a repülővel mentünk odafelé, akkor a Lufthansa gépről Bolíviában Laplazban szálltunk át az Aero Lloyd Boliviano nevezetű légitársaság gépére, és abban mentünk át Limába, ami hát egyébként egy nagyon szórakoztató élmény volt, itt csapkodott a szárnyaival ott az Andok fölött a repülőgép, tényleg meg ilyen állóhelyek voltak, meg ott hozta a disznót az ember, tényleg. A repülőn? Ja, a repülőn, tényleg, effektíve. Oda kell élni, hogy tudnak élni, na hát igen, Lapazban szálltunk át, valóban. Egyébként ilyen olvasmány csak, hogy ajánljak valamit, Aranysas magazinban a harmadik részt érte már el, a kazaksztáni Anzix című sorozat, amiben vadászpilóták írták le kalandjaikat a kazaksztáni kiképző élményeikről, hogy ott milyen körülmények között éltek. Ezt csak mondom, mert droidzónak kész, komolyan mondom, érdemes elolvasni. És utolsó hírünk következik, amit a 80. adásban hallhattak, utána könnyes búcsút veszünk. Letartóztatták Teheránban azt az iráni bloggert, aki a héten azt állította, hogy Mahmoud Ahmadinejad elnök zsidó gyökerekkel rendelkezik. A hatóságok 151 egyetemi hallgatóval együtt vették őrizetbe Mehdi Kazalit, aki egy ismert konzervatív ajatollah fia. Kazali honlapján azt állította, hogy Ahmadinejad szándékosan változtatta meg családi nevét, hogy elrejtse zsidó származását. Eredetileg Szaborjiánnak nevezték, ez a név szerepel az elnök diákkori személyi igazolványán is. Ezt a nevet Iránban általában zsidó családok viselik. A bloggert ajatollah apja miatt egy speciális bíróság elé állították, amely a klérus és családtagjainak vétkeit vizsgálja. Ezt követően ismeretlen helyre szállították, és azóta nincs róla hír. Na már most, ismerve azt, hogy például a magyar gárdáról milyen hírek jelennek meg, akár csak 100 kilométerrel arrébb, például beteszik a nemzeti ősereg fényképét illusztrációnak, és azt állítják, hogy, hát hogy mit állítanak, azt tudjuk. Ennek tükrében tekintsük ezt a hírt, mely szerint letartóztattak egy iráni blogger, csak is azért, mert azt mondta, hogy Ahmadinejadnak zsidó gyökerekkel rendelkezik. Zsidó gyökerekkel egyébként a magyar kormány is rendelkezik, illetve inkább a zsidó gyökerek rendelkeznek vele, de ez nyilván lefelé is tart még ez a lépcső. Mindenkinek figyelmébe ajánlom azt a fényképet, amely a Failblogon látható, failblog.org. Az látható rajta, hogy Mahmoud Ahmadinejad egy autó tetején áll, valami rendezvényen vagy akármi, és beáll elé egy nő, és két kézzel mutat be neki. Ezt a nőt nem lőtték agyon, tehát valószínűleg ez meg van engedve Iránban, bár kétségkívül udvariatlan dolog, tehát Istenem, közszereplőnek el kell viselni a nyilvános bírálatot. Ezek után, meg hát egyéb ismeretek birtokában is, elég valószínűtlen, hogy valakit pusztán azért csukjanak börtönbe, és tényleg csak azért vigyék el 150 egyetemi hallgatóval együtt, azok nyilván körülötte ültek, és akkor azt is ugye a háló beterítette, mert azt mondta, hogy Ahmadinejad zsidó. Nyilvánvalóan ezt is mondta. Tehát ez egy dolog. De nekem bőven ez is elég lenne, a döntő jogkörben lenne. Betermeltek 150 embert, és akkor mindig tömeg, te írtad a blogot? Nem, jó, te balra. Te írtad a blogot? Hogy bementek, hogy mondják perzsel, hogy sűn, és ezt is sikerült. De egyébként ez a mondatrész is tetszik nekem, hogy egy ismert konzervatív ajatollah fia, mert olyan közismertek egyébként a liberális ajatollahok is. Igen, mindenféle ajatollak van, de főleg. Na hát, de egyébként megtudtuk, hogy Ahmadinejad neve azt jelenti, hogy Ahmad fárszi jelen azt jelenti, hogy nyelven azt jelenti, hogy erényes. Ez Mohamed proféta egyik neve is. A Nejad szó értelme pedig faj vagy fajta. Így aztán Ahmadinejad neve azt jelenti, hogy az erényes fajból való, vagy Mohamed fajtájából való. Ez roppant kedves elnevezés. Ez a Kazali nevű Mehdi Kazali meg azt írta, hogy hát kérem szépen, ez zsidó, ez az ember egy szőnyegfestő zsidó család. Na már most ez fölvet egy érdekes problémát. Ahmadinejadot ugye mint véresszájú antiszemitát utáljuk, mármint hogy a hitközség, de hát ugye mi múltkori adásunkban megtértük az ő kebelükre. Amennyiben Ahmadinejad mégiscsak zsidó lenne, akárcsak Adolf Hitler apánk, most akkor mit kezdünk vele, mert innentől kezdve nem lehet őt utálni, hiszen közülünk való. Lehet, hogy innentől talán csöndbe kéne lenni hasonlóképpen, mint amikor mondjuk Samueli Tibor, vagy Kumbéla neve fölmerül, vagy Rót Manó alias Rákosi Mátyás. Rosenfeld Manó, Rosenfeld. Olyan neve is volt valóban, ki tudja ezt megszámolni. Tehát amennyiben Mahmud Ahmadinejad valójában Mahmud Szaborgyán, ez a Mahmud Szaborgyán, ez már mindjárt szalonképesebb, nem? Tehát innentől kezdve igazából nem csinál mást, mint amit drága hittestvérei néhány száz kilométerrel arrébb, akivel egyébként éppen rakétákat terveznek egymásról lövöldözni, melynek egyetlen akadálya, hogy az egyiknek rakétája nincs, a másiknak meg robbanó feje hozzá, talán össze kéne ülniük és ezt így megvitatni. Most oké, zsidó, jó. Ez baj vagy nem baj? Hát most erre mit mondjunk, tehát hogy ha az, akkor egyet több, mint kéne, már megint, de ha nem az, akkor meg, tehát nézd, ha engem lezsidóznának, én haragudnék, tehát valószínűleg ezért. Neo, te zsidó vagy. Nem vagyok az. És most haragszol? Haragszom. Bassza meg. Blogin, te zsidó vagy. Nem. Na, hát ennyi lenne a válasz, ugye, Ahmadinejadtól. De nem, tehát erre nem. Ahmadinejad válaszolt. Várjál, most nektek 150 embert őrizetbe kéne vennetek most. Nem értem ezt az egészet. Majd szombaton. Zsidó vagy nem zsidó? Ez itt a kérdés. És mi van, ha ismeretlen helyre szállították, és ott találkozik, és azt mondja, na és akkor mi van? Egyébként én azon is elgondolkodtam, hogy lehet, hogy nem is zsidó, hanem robot. Lehet. Lásd még, ugye az alapítvány, előjáték az alapítvány. Azt az... hagyján, Viktor Pelevin Generation P című könyvét ajánlom mindenkinek figyelmébe. Ennek a története bonyolódik, ez csak egy mellék mozzanat az egészben. A főszereplő, aki egyébként madrogos, szabadidejével Che Guevara szellemével társalog egy idéző asztalkával, és mellesleg a sumér istenek dolgairól is írogat meg olvasgat. Tehát ő egy olyan cégnél dolgozik, amely azzal foglalkozik, hogy politikusokat animálnak így a képernyőn, mert a politikusok nem léteznek, csak komputergrafikák, és a Jelcin azért részeg mindig, mert nincs sávszélességük az oroszoknak, és így egyszerűbb. Clinton a szépen ki van dolgozva, amerikaiaknak van sok, és igazából ez irányítja a világ gazdaságot, hogy kikinek ad sávszélességet a politikusaihoz. Az olaj meg ének az másodlagos, a drog az fontos, mert ha nincsenek betépve a grafikusok, akkor nem lesz olyan jó. Tehát egy hihetetlen író egyébként, Viktor Pelevin, ajánlom mindenkinek figyelmébe. Hát, te akartál ajánlani egy könyvet, kedves Dragon. Igen, ha már... mégpedig... Kotorászást láthatunk, igen, és egy narancsága könyve emelkedik a levegőben, melynek címe Világjárók, John Hillaby, gyalogszerrel Európában. Ez egy csodálatos könyv, mellesleg pedig a szerző, aki sajnos már nincs közöttünk, ő egy angol... ilyen micsoda is volt, újságíró, meg publicista, meg világutazó, főfoglalkozású gyalogos, aki nem volt pénze bérni. Ebben a könyvében a következőt is írja, ami miatt egyébként én nagyon megkedveltem őt, idézem. Talán nem vagyok egészen igazságos azokkal, akiket nem érdekel különösebben a természetrajz. De ha alaposan megnézzük a dolgot, az derül ki, hogyha az ember nem tudja, mit néz, nem fogja nagyon sokáig nézni. A természettudós, akit alkatilag érdekel, hogy miből áll a világ, sok mindennel egészítheti ki a látvány, meg az agyának unalom központja közötti teret. Ő is ember, nem jobb, nem rosszabb, mint vele barátai, csak éppen sokkal szerencsésebb helyzetben van, mert élvezi a szabad természet kínálta lehetőségeket. Azt hittem, valami zsidózás lesz. Nem, nem. Egyébként zsidózás. Ez egy abszolút környezetbarát könyv. Már legalábbis az a példány, ami Dragonnál van, mert saláta. Félig már lebomlott, tehát nem most adták ki. Valóban nem most adták ki. A 62 óta nem lehet kapni, de azért 1976-ban jelent. Egy király, egy idős velem. Képzeljétek el, hogy ilyen könyvetek is lehetne. Igen. Ha a sorozatban még a Kusztónak is megjelent egy könyv. A Vízi barátaink című. Igen. Így van, de egyébként Hillabinak még a Gyalogszerrel Nagy-Britanniában, illetve a Gyalogszerrel a Rudolf Tóhoz című könyve. Nem tudom, Dragon is te fogsz ajánlani, mert sok könyvet ajánlasz, de egyszer végre egy pinás robbantósat. ezek a sétálgatós, meg kígyót nézegetős, meg rovarra bámulós könyvek, biztos érdekes. De egyébként ezt magyaráztam nekem, amikor forgattuk a Dunaharaszti környékén a videót, mert nekiállt, és akkor evezett profi módon, érted? És akkor hasítjuk ott a vizet, mint a motorcsónak, és akkor mindig mondta, hogy ott egy! És akkor mondod van Nellet, ott egy! Meg ott egy! Meg álljál meg! Hát mit tudom én, hogy éppen te mit emlegetsz ott? Hát kicsit korábban, halkabban, mert megijedek, hogy próbáld belőni az irányt, mert nem tudom, hogy hova forgassam. De aztán be is lőttem az irányt, és akkor utána már igen. És milyen jól sikerült fölvenned például a vízityúkat is. Vagy az M0-ás hídját. De nem a vízityúk, ami egyébként egy nagyon, nem ritka, csak nagyon rejtőzködő természetű madár, úgyhogy ritkán lehet filmen látni, mert általában így a nád meg a... Akik látták a videót, az egy olyan madár, aminek a képe piros. A csőre leúszik a vízen. Úszik a vízen a nád mellett, akkor és beúszik. Úszik a vízen, akkor boszorkány. Te félelmet keltettél benne? Persze, nem, sűnő. Én bennem keltettő. Egy ja, sűnő. Vártam, hogy átbucskázzon, érted a nyaka körül, és akkor valami legyen belőle. Nem. Bement a nád. Kedves hallgatóink, utolsó adásunkat hallottátok, legalábbis nem örökre, de... Nem mondjál már vicceket, már kifutottunk az időből. Szeptemberig nem olyan hallottok rólunk, filmklub se lesz, viszont filmeket azért még igyekszünk forgatni, és ha élve visszatérünk Gázából, vagy legalábbis, hogyha elindulunk oda, mert az is kéne, akkor még hallhattok rólunk. Ne felejtsétek el, hogy a műsor elején föltettük azt a kérdést, hogy mi az a Virga, és aki megválaszolja, az kap a Virga Fesztiválra belépő jegyeket. Az első... kaphat, az első három kaphat, de vigyázzatok, mert úgyis előbb küldjük be. Lehet, hogy mire ezt hallgatjátok, valaki már beküldte, úgyhogy tessék igyekezni, rákeresni, mi az, hogy Virga. És ez volt a Bombagyár Rádió 80. adása. Hát akkor kellemes könygázas nyarat mindenkinek. És gyertek velem vízitúrázni, az Isten áldjon meg benneteket. Mert éhen tömlik ez a szerencsé. Igen, egyébként már volt egy kedves gyárlakunk a párjával, és nagyon élvezték. Szerintem. Nem akart fizetni. Lehet ebbe a kajakba, vagy kenuban együtt lenni? Lehet. De veled? Tehát az feláras. Tehát, attól függ, hogy milyen jellegű együttlétet szeretnél, mert ugye például az ivari dimorfizmus esetét ugye felhasználva lehet velem együtt lenni, de persze ennek bizonyos feltételei vannak. Jó, akkor a csinos 18 és 27 év közötti lányok, akik nem szeretnének vízitúrázni, azok ne menjenek Dragonnal, cserébe írhatnak nekem. Kedves hallgatóink, Bombagyár 80-nak vége, jó nyaralás nektek, sziasztok, szebb jövőt! Üdv! Hello! Jó szépen! A Bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten álljuk tele a mikrofon. Szebb jövőt!